کلو مما ذکر اسم اللہ علیہ، آپ کھائیے ان ذبیحوں سے، ان ذبح شدہ جانوروں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان کنتم بآیاتی مومنین، اگر آپ اللہ کے آیات ایمان رکھنے والے ہیں، مینز کہ جس پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا یا کسی اور کا دیا گیا تو اسے نہ کھائیے. اور پیچھے وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، یہ مشرکین مکہ کے اعتراض کو رد کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنہیں ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، یا محمد ذبح کرتا ہے اللہ کے نام لے کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد ہی نے مروایا اسے، اور جو اپنی موت مر جاتا ہے وہ تو اللہ نے مروایا. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جسے انسان مروائے وہ جائز اور جسے اللہ مروائے وہ ناجائز. یہ ہوتی ہے ریشنلزم، یہ ہوتی ہے ریشنلزم. انہیں کہا ہم تو وہ اللہ کے مروائے ہوئے کو کہیں گے، انسان کے مروائے ہوئے کو نہیں کہیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا مالکم اللہ تاکلوا مما ذکر، آپ کے عقل پہ کیا آفت پڑ چکی ہے کہ جن پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے آپ اسے کھانے سے انکار کرتے ہیں. پیچھے جائیں، اس کے بعد نمبر 137، وَجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. وَجْعَلُوا لِلَّهِ، وہ مقرر کرتے ہیں لِلَّهِ اللہ کے لیے، مِمَّا ذَرَأَ اس مخلوق سے جو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، مِنَ الْحَرْثِ فصل میں سے، وَالْأَنْعَامِ اور مویشیوں میں سے، نصیباً اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں ایک حصہ. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، بِزَعْمِهِمْ، اور یہ ان کا فاسد گمان ہے. کیونکہ مشرک اگر کوئی چیز سیکریفائز کرتا ہے اللہ کے لیے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ نہیں. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ دوسرا حصہ، یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، بس وہ حصہ جو ان کے معبودوں کے لیے، فلا يصل الى اللہ، وہ تو اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا. وما كان للہ، اور وہ جو اللہ کے لیے ہے انہوں نے کر دیا ہے، فہو يصل الى شرکائیں، وہ بھی بتوں کے کاتے میں چلا گیا. اس لیے کہ عقیدہ نہیں، اس لیے کہ عقیدہ نہیں، مشرک کا عقیدہ نہیں ہوتا. پیچھے جائیں، ان کا ایک دوسرا عقیدہ، آیت نمبر 139، وقالوا هذه انعام وحرث حجر، یہ نظر ہے لغیر اللہ، نظر نیاز ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، وہ اپنے بتوں کے لیے کیا کرتے تھے. وقالوا هذه انعام، اور وہ کہہ دیتے ہیں هذه انعام، یہ مال مویشی ہے، وحرث اور فصل ہے، حجر ممنوع اور حرام ہے، اس لیے کہ یہ نظر نیاز ہے بزرگوں کا، یہ بزرگوں کا نظر و نیاز ہے، تو اس اونٹ پر بار برداری کرنا حرام ہے، اس لیے کہ ہم نے وقف کر دیا بزرگ کے نام پر. لا يطعموها الا من نشاء بزعمهم، یہ نہیں دیں گے مگر ان کو جنہیں ہم چاہیں، اور یہ ان کا گمان ہے. وانغام، اور ان کے نزدیک کچھ ایسے کیٹل بھی ہیں، حرمت ظہورها، جن کی سواری کو انہوں نے حرام کروا دیا ہے کہ یہ فلا معبود کا اونٹ ہے یا اس کی اونٹنی ہے، اس پر سواری اور بار برداری کرنا حرام ہے. وانغام، اور کچھ اور کیٹلز ہیں ان کے، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جو نہیں یاد کرتے اللہ تعالی کا نام اس پر، افتراء علیہ، اور افتراء باندھتے، دروغ گوئی کرتے اللہ تعالی پر. سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان کو ان کے عمل کے اور کیے کی سزا مل جائے گی. پیچھے چلے جائیں، 143، وَمِنَ الْأَنْغَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من الْأَنْغَامِ چھوپایوں سے، حَمُولَةً باربردار، حَمُولَةً باربردار، جس طرح بیل ہوتا ہے، یہ گھوڑا ہوتا ہے، کیمل ہوتا ہے، اس پہ باربرداری کی جاتی ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپایوں میں سے، حَمُولَةً باربردار، وَفَرْشًا اور پست قد، جس طرح بیل بکری، پست قد، پست قد، فرشن ایک معنی ہے پست قد، اور دوسرا معنی ہے

وَلَئِن سَأَلْتَ اور اگر آپ ان سے پوچھ لے لے يقولن تو وہ کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب آج ہم گپشپ لگا رہے تھے تو گپ کی بات کی انما كنا نخوض ونلعب کہ ہم تو گپ لگا رہے تھے کل تو آپ کہہ دیجئے کہ اباللہ و آیاته و رسولی کنتم تستاجون اللہ اور اللہ کے آیات اور اللہ کے رسول کے متعلق آپ گپ لگا کے رہے بس یہ تو گپ والی بات ہوتی ہے جب سب میں جاتے ہیں تو اللہ کے ذات کے ساتھ جب سب میں جاتے ہیں قرآن کے ساتھ جب سب میں جاتے ہیں اللہ کے رسول کے ذات کے متعلق ہاں کیا آپ اللہ اور اللہ کے آیات اور رسول کے ساتھ مسخرے اڑاتے لا تعتذروا بس خبردار اس چیز کی پیش نہ کریں اللہ کریم نے فرمایا کہ کیا نہیں کوئی قابل قبول نہیں لا تعتذروا ایکسکیوزز پیش نہ کرے قد کفرتم بعد ایمانکم آپ کا کفر ظاہر ہو چکا ہے ایمان کے اظہار کے بعد آپ تو اظہار کر رہے تھے ایمان سے اس وقت میں تو آپ کافر ہیں اب ابھی آپ کا کفر آشکارا ہو گیا قد کفرتم بعد ایمانکم کے بعد ایمان ایمان کی کرتے ہیں مسخرے اڑاتے ہیں پیغمبر کی بات ایمان ایمان کی کرتے ہیں مسخرے اڑاتے ہیں اللہ کے احکام کی یہ کوئی ایمان توڑا ہوا قد کفرتم بعد ایمانکم آپ کافر ہو چکے ایمان کے اظہار کے بعد ان نافخ طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین اگر ہم درگزر کریں ان طائفۃ متخلفین اور پیچھے رہنے والے ایک گروہ کا یہ وہ گروہ جن کے متعلق میں نے کہہ دیا تھا کہ سارے مسلمان لیکن سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے رہ چکے تھے وزیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے استوانوں سے باندھ لیا مسجد کے پلر سے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ بھائی ہم نے جرم کر دیا ہم اپنے آپ کو خود سزا دینا چاہتے ہیں اور اپنے آپ پر کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا بس صرف نماز کے لیے اور ضروری حاجات کے لیے اپنے کو کھول لیتے اور پھر آ کے اپنے کو باندھ دیتے اور اس طرح کرے رہتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مسجد نماز کے لیے انہیں دیکھ لیتے انہیں دیکھ لیتے اور حضرت علی سے کہہ رہے تھے کہ ان کو کھول دیں نماز پڑھیں نہ وہ کھل جاتے نماز پڑھ کے واپس پھر جاتے اور دن رات اس طرح کھڑے رہتے نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ صحیح اللہ کریم نے معاف کر دیا کہ ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور وہ ہیں اصل میں مسلمان سستی کی ہے انہوں نے صحیح تو اگر ہم معاف کر دے طائفتم منکم ایک طائفہ آپ میں سے تو یا وہ استوانوں والے ہیں یا پھر وہ تین ہیں کعب ابن مالک خلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو یہی وہ لوگ تھے جن کا توبہ قبول ہو گیا اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ میں نے کوئی جنرل ایمنسٹی کا اعلان کر دیا کہ سارے لوگ جو تبوک سے پیچھے رہ گئے میں نے ان کو معاف کر دیا آپ کو خاص معاف کروں گا آپ کی کفر تو ظاہر ہو چکی وہ تو مجھے معلوم ہے وہ ہمیں مسلمان ان کے سوچ تک کر سکے ابھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی عذر مگر نہیں ڈھونڈا بلکہ جیسے قابل مالک آ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماعیل ان سے سوچے کہ وہ ہمارے کیا گا وہ آپ کو کیا ہو گیا میں باقی طور تو معلوم ہے کیوں بنا سکے لیکن قابل مالک آپ کو کیا ہو گیا تھا تو وہ تو سارے مسلمان تھے اس نے کہا کچھ نہیں ہو گیا تھا بھائی آپ دیکھتے نہیں اس نے کہا کوئی چیز نہیں میرے پاس سستی کی وجہ سے نہیں کیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں واپس آ کے جب بیٹھ گیا لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ ایکسکیوز پیش کرتے رہے اب ایسے توڑے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ آدمی کہیں نہ جانا چاہے چاہ تو اگر وہ بنا سکتے ہیں تو ایسے توڑے ہوتے ہیں آدمی خود ایکسکیوز بنا دیتے اس نے کہا بھائی کوئی ایکچوئل ایکسکیوز ہے نہیں اس کے لیے کہ میں رہا اور اس نے کہا کہ بعد میں مجھے پتا لگ گیا کہ دو اور مخلص صحابہ مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ وہ بھی یہی بات کر چکے ہیں رسول پاک کے سامنے کہ کوئی عذر مذر نہیں تھا ہماری کوئی ضرورت نہیں ہمارے لیے کوئی چیز نہیں تھی رکاوٹ ہم غزوہ تبوک میں کیوں نہیں گئے اس نے کہا سستی کی وجہ سے آج جائیں گے اور کل جائیں گے اور پرسوں جائیں گے لمبا سفر ہے جب آپ پہنچیں گے تو ہم آپ کو راستے میں کہیں مل جائیں گے اور اس نے آپ واپس بھی آئے اور ہم نہ آ سکے بس کچھ بھی نہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائی پاس کا اعلان کر دیا کہ ان تینوں کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں رہا لوگوں نے میل ملاپ سلام وعلیکم السلام کھانا پینا حتیٰ کہ دیے میں بھی چاہیے تم نہیں دیے تو حق کا ہوگا یہ کہتا ہے ایمان ہم اللہ کے لیے شوہر بیوی سے بات نہیں کر سکتے اور بیوی شوہر کے ساتھ بات نہیں کر سکتی, اللہ والی بات کر سکتی, اس لیے کہ وہ ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے نہیں, دین ہماری فرسٹ پرائرٹی نہیں, فرسٹ پرائرٹی بیٹے ڈالر, اور جب ڈالر اور دنیا داری یہ فرسٹ پرائرٹی ہو جائے, میں نے اب رکھے دیا تھا کہ بھائی علماء کے تین طبقے ہوتے ہیں, کتنے طبقے, تین طبقے بتائیں, الفر سنگھ بتا دیا تھا, ایک ہوتا ہے صوفیہ کا طبقہ, تو صوفی علماء وہ ہوتے ہیں جو عبادات کے ساتھ لگے رہتے ہیں دنیا و مادیات سے اپنے کو لا تعلق رکھتے ہیں, ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے بزدلوں کا توڑا ہوتا ہے, کس کا توڑا ہوتا ہے, بزدلوں کا توڑا ہوتا ہے, اصل صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ ہو اللہ ہو کرے اور باہر برائیوں کے خلاف جہاد کرے, وہ کہتے ہیں دونوں کو آواز نہیں کرنا, ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں, ہم بلند لوگ ہوتے ہیں, اور دوسرے ہوتے ہیں متجدنین, کہتے ہیں کہ جنگیانہ تصور ختم ہونا چاہیے دین سے, دین کا جنگیانہ تصور یہ ختم ہونا چاہیے, صحیح ہے, اور کمپرومائز کرنے چاہیے, کمپرومائز ہونے چاہیے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے زیادہ توجہ دینی چاہیے, اور تیسرے ہیں مذہبی سیاسیین, اور مذہبی سیاسیین وہ لوگ ہوتے ہیں مذہبی کمیٹڈ سٹرکٹلی ٹو ہولی قرآن اینڈ سنت اینڈ شریعہ, نو کمپرومائز, ایک مادیات اینڈ میٹیریلسٹک اپروچز, ایک ول بی سیکنڈری, دی فرسٹ اور اپروچ آف ایوری انڈیویجل مسٹ بی اسپرچل اپروچ, اس کی روحانیت ڈیولپ ہو جائے, روحانیت ڈیولپ ہو جائے, مادیات کی حیثیت دوسری رکھے, جہاں امن کا تصور وہاں امن کا ڈنڈورا پیٹے, جہاں جن کی ضرورت آئے فرسٹ اور رب الکعبہ, یہ ہے میں حاضر ہوں, آپ کون سے والے ہیں, اللہ ہم سب کو بچائے, لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, آپ کافر ہو گئے ایمان کے اظہار کے بعد, ان نعفو عن طائفۃ منکم, اگر ہم درگزر کریں ایک طائفہ آپ کو, نعذب طائفۃ, تو دوسرے طائفہ جو منافقین ہیں ان کو عذاب دیں گے, کیوں, بانہم کانوا مجرمین, اس لیے کہ وہ جرم کرنے والے تھے, یہ پہلے والا طائفہ جو تھا ان کی ریزمبلنس تھی جرم کے ساتھ, لیکن وہ انٹینسلی کوئی جرم نہیں کر سکے تھے, کیونکہ جرم میں انٹینسلی کا بڑا دخل ہوتا ہے, یہ ان میں کیا تھا, یہ قتل خطا, قتل خطا کیوں بن جاتا ہے, انٹینشن کی وجہ سے بن جاتا ہے, ایک ہی انٹینشن کیپٹل پنشمنٹ سے لے کر آپ کو بلڈ بنی پر لے جاتا ہے, ایک ہی انٹینشن, پر بھائی انٹینشن والا فائز تھا یا بونا فائز تھا, قانون میں دو اصطلاحات ہیں اس کے لیے جوہر صاحب, ایک کہتے ہیں بونا فائز انٹینشن, اور دوسرے کہنے والا فائز انٹینشن, کہ آپ نے سڑک پر کسی آدمی کو لالا کو دکا دے دیا, صحیح, اور لالا کی ناک ٹوٹ گئی اور دو دار بھی نکل گئے, صحیح, آپ نے بھائی کیوں اس کو دھکا دے دیا, بھائی میرا انٹینشن برا نہیں تھا, میں اصل میں لالا کو دھکا نہیں دے رہا تھا, ایک تو رفتار گاڑی آ رہی تھی اور اگر وہ لالا کو ٹکر مارتی تو اب اس کا جنازہ ہو گیا ہوتا, صحیح, تو کوئی دوسری صورت سوائے اس کے مٹی سے میں اسے جلدی میں دھکا دے دوں کہ وہ گاڑی سے بچ جائے, تو ٹھیک ہے, یہ تکلیف تو اسے پہنچ گئی, لیکن کم از کم گاڑی کی ٹکر سے تو نہ, لیکن آپ نے وہاں پروو کرنا ہوگا, ثابت کرنا ہوگا, تو اسے کہتے ہیں بونافائیڈ انٹینشن, کبھی کبھار ایک چیز سے آدمی ہارم بھی ہو جاتا ہے لیکن بونافائیڈ انٹینشن ناٹ میڈ ا فائٹ, لیکن یہاں پہ یہ لوگ نہیں جاتے, صحیح, یہاں پہ کہتے ہیں کہ ابیوز ہو گیا ہے, بچے کو بھی ابیوز ہو گیا ہے, وائف کا بھی ابیوز ہو گیا ہے, اسٹوڈنٹ کا بھی ابیوز ہو گیا ہے, ہم اسے یوز کہتے ہیں, یہ اسے اب یوز کہتے ہیں, ہم اس چیز کو کیا کہتے ہیں, یوز, اور یہ اسے اب یوز کہتے ہیں, اس لیے تو بات کر رہا ہوں, یہی میں عرض کر رہا ہوں, لیکن آپ نے کھوٹ میں بھی ثابت کرنا ہوگا کہ میرا انٹینشن میں لفائز نہیں تھا, بونافائز تھا, یہی تو میں مثال اس لیے دے رہا ہوں, المنافقون والمنافقات بعض من بعض, المنافق مرد اور منافق عورتیں, بعض من بعض, یہ ایک دوسرے کے ساتھ سیم ٹو سیم ہے, اب منافقین میں کوئی کسی مخلص مسلمان کا بھائی تھا, کوئی کسی مخلص مسلمان عورت کا شوہر تھا, صحیح ہے, تو عجیب بات ذہن میں آ گئی, کہ بھائی وہ اس کی عورت بڑی مخلص ہے, اس کا بھائی بڑا مخلص ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں منافق نہ کسی کا بھائی ہوتا ہے نہ کسی کا شوہر ہوا کرتا ہے. منافق منافق کے گروہ کی ایک بھی ایک چوٹ ملی ہے. المنافقون منافق مرد, والمنافقات اور منافق عورت, بعضهم من بعض, بعضهم من بعض, یہ ایک دوسرے کے ساتھ مساوی ہیں. یا مرون بالمنکر, وہ ایک دوسرے کو ترغیب دے دیتے ہیں بالمنکر ناروا کاموں کا, وینہون عن المعروف اور منع کرتے ہیں معروفات اور جائز کاموں سے, ویقبضون ایدیہم اور خیر سے اپنے ہاتھوں کو رکواتے رہتے ہیں. نسوا اللہ, انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے, فنسیہم اللہ کریم نے انہیں بھی چھوڑ دیا ہے, اللہ کریم نے انہیں بھی چھوڑ دیا ہے. ہم کہتے ہیں اس سمے ہم کہتے ہیں بڑے تخلے میں چھوڑ رہے ہیں بہت بنا سبھی عورتیں اڑ گئی تھی. مجھے بتاؤ تو یہاں پر آواز ہے, کبھی کبھار بچہ آدمی کے کنٹرول میں نہیں آتا تو ہم کچھ تو میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں کا بچہ, تو کہتے ہیں ابھی پڑھے ہوئے رہے ہیں تو وہ اتنا تعلق ہو سکتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا انہیں اللہ کو توڑ دیا, تو اللہ کے کون سے ان کو حاجات اور ضروریات ہے جو ان کے بغیر نہیں پورے ہو سکتے. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے بھی ان کے لگام توڑ دیا, کہتے ہیں وہاں جانا ہے تاکہ جلدی پہنچ جاؤ. نس اللہ, انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے, فنسیوں اللہ نے ان کو بلا دیا. ان المنافقین, تحقیق منافقین و الفاسقون, وہی تو بدماش لوگ ہیں. وعد اللہ المنافقین, وعدہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے ساتھ, والکفار اور کافروں کے ساتھ, نار جہنم, جہنم کی آگ کا, خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے اس آگ میں, یہ حد میں ان کے لیے کافی ہے. ولغنہم اللہ, اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور رکھا ہوا ہے. لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور رکھنا, لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور. اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر پہ لعنت بھیجنا یہ بھی ناجائز قرار دیا ہے, جب تک اس کی موت کفر پر واقع نہ ہو جائے. یہ زندہ رہنے والے کافر ہیں, ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی خاص اسپیسیفک پرسن کے متعلق کہہ دیں کہ اس کافر پر اللہ کی لعنت. شاید اللہ تعالیٰ کل کل اور پرسوں ایک سال بعد ڈیڑھ سال بعد سے ایمان کی دولت سے نواز دے. ہاں اور اگر ہم کہیں کہ بھائی جو اللہ کے دشمن ان پر لعنت, لیکن اسپیسیفکلی نات سے ریگارڈنگ اسپیسیفک پرسن بھی اس پر اللہ کی لعنت ہو, شاید وہ اسپیسیفک پرسن کل کلا مسلمان بن جائے. الا کہ کسی کی موت کفر پہ ہو جائے ہم کہتے ہیں ابھی جال پہ لعنت, ابھی لات لعنت. ولعنهم اللہ, اللہ کریم نے ان کو اپنی رحمت سے دور رکھا ہوا ہے. ولهم غضاب مقیم, اور ان کے لیے غضاب, الغضاب مقیم, ایسا غضب جو دائمی اور ایور لاسٹنگ ہے. کلذین من قبلکم, ان لوگوں کی طرح, ان کفار کی طرح, من قبلکم جو آپ سے پہلے تھے, کانو اشد منکم قوتا, وہ بہت مضبوط تھے آپ سے قوت کے اعتبار سے, ان کی قوت بڑی زیادہ تھی. واکثر اموالا واولادا, اور آپ سے بہت زیادہ تھے مال اور اولاد کے تھے, ان کی قوت بھی زیادہ تھی, مال بھی زیادہ تھا, اولاد بھی زیادہ تھی. اللہ کریم نے فرمایا میں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا, تو آپ کی باقی مولی ہیں. اللہ کریم وارننگ دے رہا ہے کہ ہم نے ان کا ایسا تیسا کر دیا, کیا پانچک کر دیا, آپ کون ہوتے ہیں؟ دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا سارے, اگر آپ بتا سکتی ہیں, وَآثَارُ الْأَرْضَ وَغَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا غَمَرُوهَا. وَآثَارُ الْأَرْضَ وَغَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا غَمَرُوهَا. قرآن کبیر نکالے پارے میں, قرآن کبیر نکالے. منهم من خسفنا به وبدار الارض, نمبر آٹھ دیکھیں, اولم يتفكروا في انفسهم, کیا یہ لوگ سوچتے نہیں اپنے اپنے تخلیق اور اپنے پیدائش کے متعلق, ما خلق اللہ السماوات والارض, کے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو اس کے درمیان ہے, اللہ بالحق کے, مگر اپنے قدرت کے اظہار کے لیے, تاکہ لوگ اللہ کو پہچان سکیں. واجل مسمى اور ایک فکس ٹائم تک اسے پیدا کر دیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لیکن ڈیر سارے انسان بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لائف آفٹر ڈیتھ سے لکافرون انکار کر رہے ہیں جبکہ کوئی گنجائش نہیں. اولم یسیرو فی الارض کیا یہ لوگ اولم یسیرو فی الارض کیا یہ لوگ وہ چھکر نہیں لگاتے اللہ کے زمین میں. اولم یسیرو فی الارض کیا یہ لوگ چکر نہیں لگاتے اللہ کے زمین میں وزٹ نہیں کرتے. فینظروا تاکہ دیکھ سکے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے. کانوا اشد منہم قوۃ وہ طاقت اور قوت اور اسباب میں ان لوگوں سے بڑے قوی تھے. وآثار الارض انہوں نے زمین کو آباد کر دیا تھا. وغمروا عمرانیات عمرانیہ سوشیالوجی وعمروا اور انہوں نے زمین کو سوشلائز کر دیا تھا. اکثر مما غمروا ان کی سوشلائزیشن سے ان کی سویلائزیشن بہت ڈیولپ تھی. وجاتم رسلهم بالبینات ان کے پاس آ گئے تھے ان کے پیغمبر بالبینات واضح احکام کے ساتھ لیکن انہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں کہہ دیا ہم اتنے قابل لوگ. اللہ کریم نے فرمایا کہ فما کان اللہ لیظلمہم نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے ظلم کرے ان کے اوپر. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے وہ خود اپنا بیڑا غرق کر رہے تھے. اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمنہم من اصفنا بی و بدار الارض ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دمسا دیا. ومنہم من اغرقنا کسی کو پانی میں بہا دیا. ومنہم من اخذت الصیحۃ اور کسی کو جبریل کی چیخ نے ہلاک کر دیا. ومنہم من ارسلنا علیہ حاصبا اور کسی پہ میں نے پتھروں کی بارش کر دی. اور اللہ کریم نے فرمایا وکانوا مستبصرین وہ آپ سے زیادہ مستبصرین تھے وہ آپ سے زیادہ آگے نکلے ہوئے لوگ تھے. اللہ کریم نے ہم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دور کے ٹیکنالوجی کے ماہرین کو نہیں چھوڑا تو آج کے دور کے ٹیکنالوجی کے ماہرین کیوں ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں یا وہ ہمارے اللہ کریم اس لیے بار بار کہتے ہیں مکانی موجودین وہ ٹیکنالوجی میں آگے جا سکتے ہیں لیکن ہم سے آگے تو نہیں جا سکتے. تو مکانی موجودین وہ ہمیں تو عاجز نہیں کروا سکتے کہ چلو اللہ کے کنٹرول سے نکل گئے تو واپس اپنی سبق پہ. کہ کلذین من قبلکم ان کفار کی طرح جو آپ سے پہلے تھے کانوا اشد منکم قوتا وہ بہت مضبوط سے آپ لوگوں کے مقابلے میں قوت کے اعتبار سے. واکثر اموالا و اولادا اور وہ بہت مال اور اولاد کے مالک تھے. فاستمتعوا بخلاقہم انہوں نے اپنے مزے لوٹ لیے. فاستمتعوا بخلاقہم انہوں نے اپنے مزے لوٹ لیے. فاستمتع تم بخلاق کو آپ بھی اپنے مزے لوٹ لیں. کم استمتع الذین من قبلہم جس طرح لوٹ لیے ان لوگوں نے جو آپ سے پہلے تھے. وخستم کالذی خاضو اور آپ بھی اسی طرح آرگومنٹس کرتے رہے جس طرح وہ کرتے رہے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت کے نتیجے کے اعتبار سے ویسٹ ہو چکے تھے. واولئک هم الخاسرون اور وہ لوگ بڑے لاس میں پڑ چکے ہیں. تو سو ول بی یور کانسیکوینس آپ کا ریزلٹ بھی انہی سے مختلف نہیں ہوگا. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا اغفر عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم. اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته اناء الليل واناء النهار. اللهم خير الحافظ وارحم الراحم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 68. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے ساتھ. والکفارا اور کافروں کے ساتھ نار جہنم جہنم کی آگ کا وعدہ خالدین فیہا ہمیشہ کے لیے ہوں گے وہاں, یہ حسبہم کافی ہے ان کے لیے, ولعنہم اللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملعون بنا دیا ہے, ولہم عذاب مقیم ان کے لیے دائمی عذاب ہے, کالذین من قبلکم ان کفار کی طرف, کالذین ان کفار کی طرح, من قبلکم جو آپ سے پہلے تھے, کانوا اشد منکم قوتاً, اور رات دوسری آیت پہ ہم نے عنکبوت میں نکالی اذان کے بعد, کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتاً, وہ مضبوط تھے آپ کے مقابلے میں قوت کے اعتبار سے, واکثر اموالا واولادا اور وہ زیادہ تھے مال و اولاد کے اعتبار سے, فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعوا بخلاقہم انہوں نے مزے لوٹ لیے, بخلاقہم اپنے حصے کے, فاستمتعتم بخلاقکم اور آپ نے مزے لوٹ لیے اپنے حصے کے, کم استمتع الذین من قبلکم جس طرح مزے لوٹ لیے آپ سے پہلے والے کفار نے, بخلاقہم اپنے حصے کے, وخذتم کالذی خادو اور آپ بھی اس طرح آرگومنٹیٹو ہو گئے جس طرح وہ آرگومنٹیٹو ہوتے ہیں, جس طرح وہ ریزننگ کرتے رہے آپ بھی اس طرح ریزننگ کرتے رہے ہیں, اولائک حبطت اعمالہم وہ کفاروں کے اعمال ضائع ہو چکے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, واولائک هم الخاسرون اور وہ لوگ هم الخاسرون وہ لوزرز تھے, تو آپ کا انجام بھی انہی سے مختلف نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ کے قانون میں قوم قوم کے لیے کوئی تبدیلی نہیں آتی, اللہ کے نزدیک ایکویٹی اور ایکوالٹی ہے, اللہ کے نزدیک کیا ہے, ایکویٹی اور ایکوالٹی, ایکویٹی اینڈ ایکوالٹی ان دی آئیز آف لا, کہ ایسا نہیں کہ اللہ کریم نے ایک کردار کے حوالے سے ایک قوم کا تو بیڑا غرق کر دیا اور دوسرے کو جنت بھجوا دیں کہ چلو آپ کو کریڈٹ دے دیں, اسی کردار پر میں نے فلاں قوم کو تباہ کر دیا لیکن آپ کو کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, صحیح اللہ کریم فرماتے ہیں ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, میرے قانون میں اس قسم کا کوئی چینج وہ ممکن ہے نہیں, لم یاتم نبأ الذین من قبلہم, اب دیکھیے یہ تشریح ہے کالذین من قبلکم کا کہ آپ سے پہلے والے کفار کا بیڑا غرق ہو گیا, اچھا مجھے دیکھیے جی چوہدری صاحب آپ سے پہلے والے کفار کا بیڑا غرق ہو گیا تو ہے نا, اچھا غرق ہو گیا, تب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں کہ نوح کے قوم کا کیا ہوا, قوم عاد کا کیا ہوا, قوم سمود کا کیا ہوا, یہ کوئی حیرانگی والی بات توڑی ہے, بات نہیں آ گئی آج چھوڑی صاحب بالکل بابی تو نہیں, اچھا آج شادی کے موڈ رہے آپ, الم یاتیم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح قوم نوح وعاد وثمود, کیا نہیں آیا ان کے پاس نبأ الذین قصہ ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے, کون تھے ان سے پہلے, قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم, ابھی تک ان کو ان کی خبر نہیں ملی, الم یاتیم کیا نہیں پہنچا آل مکہ کے پاس نبأ الذین من قبلہم ان سے پہلے والے لوگوں کی خبر, کون تھے پہلے والے, قوم نوح نوح علیہ السلام والے قوم اور عاد و سمود و قوم ابراہیم ابراہیم کی قوم و اصحاب مدینہ اور اہل مدین وادی شعیب, سوری صاحب آپ والی وادی و قوم یہ وادی شعیب والے ہیں, ہاں و اصحاب مدینہ اور قوم شعیب والمتفقات متفقات مینز وہ کیا کہیں گے اردو میں جو الٹا دیا گیا, اب نہیں اردو میں کیا کہیں گے, یہی تو مسئلہ ہے, جو والمتفقات مین وہ گاؤں جسے اللہ کریم نے الٹا دیا الٹ دیا پلٹ دیا, تو وہ پلٹنے والے یا پلٹانے والے پلٹا دینے والے پلٹا دینے والے گاؤں مینز قوم لوط کے گاؤں, فتحم رسولوں بالبینات ان کے پاس آ گئے تھے ان کے پیغمبر بالبینات کل احکام کے ساتھ, فما انہوں نے نہیں مانا, فما کان اللہ لیظلمہم نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے زیادتی کرے ان پر, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ لوگ تھے اپنے آپ پر خود ظلم کرتے رہے, اب دیکھیے وہی اسلوب جو رات سورہ روم اور سورہ عنکبوت میں گزرا. آپ ذرا نکالے تو وہی اسلوب سنا پا رہا. نمبر 36 ویلا مدینہ خان شعیب مدین والوں کے پاس میں نے بجوا دیا تھا. کون؟ ان کے بھائی شعیب علیہ السلام. قال یا قوم عبد اللہ, اس نے کہہ دیا او میرے قوم بندگی کیجئے اللہ تعالی کے. ورجو الیوم الاخر, اور ڈریے روز آخر کی اکاؤنٹیبلٹی سے. ورجو ڈریے, ورجو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رجا کا لفظی معنی ہوتا ہے, لٹرلی میننگ رجا کا امید رکھنا. کیا رکھنا؟ امید رکھنا. اب امید دو چیزوں کے حوالے سے رکھا جاتا ہے کہ بھائی دیٹ واز ایکسپیکٹڈ, دیٹ واز ایکسپیکٹڈ, کہ جو کچھ آپ کر رہے تھے یہ چیز ایکسپیکٹڈ تھی. یہ اس کا لٹرلی معنی ہے. لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ نے لفظ رجا استعمال کیا ہے تو وہ خوف کے معنی میں استعمال کیا ہے. کس کے معنی؟ ورجو الیوم الاخر, اور ڈریے روز آخرت سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور اللہ کے زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بن. فکذبوا, انہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو. فاخذتهم الرجفہ, فاخذتهم الرجفہ, انہوں نے لپیٹ ان کو لپیٹ میں لے لیا. الرجفہ زلزلے نے, رجفہ زلزلہ. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, تو وہ ہو گئے اپنے گھروں کے اندر مردے الٹے پڑے ہوئے, اونگی مو لیٹے ہوئے, اونگی مو لیٹے ہوئے. وَعَادًا وَسَمُودًا, اور یاد کیجئے عاد اور سمود کو. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ, اور آپ لوگوں کے سامنے تو ان کے کنڈرات کھلے پڑے ہیں. آپ تو اسی فریے پر جب گزرتے تو کنڈرات نظر آتے ہیں آپ کو, کیونکہ وہ روڈ سائڈ پر آباد تھے. ابھی بھی آپ جائیں مدائن سالے, ابھی بھی آپ جائیں مدائن سالے دیکھیں. جب مدینہ سے آپ نکلے تبوک کی طرف, وہاں مدائن سالے آپ کو نظر آئیں گے. وَعَادًا وَسَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ, آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ان کے ویران کنڈرات. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے تھے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, لہذا شیطان نے انہیں ہٹایا رائے حق سے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, وہ بڑے ماہر لوگ تھے. فار سائٹڈ, استبصار کا معنی فار سائٹڈ, وہ بڑے فار سائٹڈ لوگ تھے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو صرف ایک پانچ چھ دن کی وہ جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں کہ کل شائننگ ہوگی اور پرسوں پھر بارش ہوگی, اور کل شائننگ نہیں ہوتی اور پرسوں پھر بارش نہیں ہوتی. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ آپ سے بڑے فار سائٹڈ تھے, وہ سالوں کی خبر رکھتے تھے اپنی سکل کی بنیاد پر. وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, وہ بڑے فار سائٹڈ لوگ تھے. وَقَارُونَ, اب جس کو یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے دے اٹ مینس کہ وہ واقعی تھے. صحیح, حالانکہ اللہ کوئی ایسی ذات توڑیے کہہ رہے کو ویریفائی کرے. صحیح ہے, یہ سند اللہ کے ہاتھ سے لے لینا آسان تھا. ہاں, یہ کوئی یو سی ایل اے کی پی ایچ ڈی نہیں, یو سی ایل اے کی پی ایچ ڈی والی سند نہیں, یہ اللہ والی سند جو ان کو دے دیا کہ وہ بڑے فار سائٹڈ لوگ تھے. وقارون وفرعون وحامان, وقارون, اور دیکھیے قارون کو. وفرعون, اور فرعون کو. وحامان, اور حامان کو. تو میں نے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان تین اشخاص کے لیے نہیں بھجوائے گئے. دیز آر کیریکٹرز, دیز آر کیریکٹرز. اور آپ لوگ تو پاکستان میں تو ہمیشہ انگلش لٹریچر میں کیریکٹر کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. کوشچن جب آتا ہے اس میں پیپر میں, خصوصاً گریجویشن میں, گریجویشن تو وہ کیریکٹر کے حوالے سے آتا ہے. کس کے حوالے سے؟ یعنی ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا ہوتا ہے لیکن آپ سے کریکٹر طلب کرتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے کہ تین کریکٹر کے خاتمے کے لیے میں نے ان کو بھجوا دیا تھا. ایک ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کے لیے, ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے لیے, اور جابرانہ صنعتکاری کے خاتمے کے لیے, کیونکہ امان یہ جابر صنعتکار تھا, اور قارون یہ ظالم سرمایہ دار اور جاگیردار تھا, اور فرعون یہ ڈکٹیٹر تھا. اللہ کریم نے فرمایا میں نے موسیٰ کو بھجوا دیا ان تین کرداروں کے خاتمے کے لیے, ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کرنا, جاگیرداری اور سرمایہ داری کا خاتمہ کرنا, اور ظالمانہ صنعتکاری کا خاتمہ کرنا کہ مزدوروں کو لوہے کی بٹی میں پھینک دیں. یہ جو ہمارے بزرگ اب ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہیں, ان پر وہ دور بھی گزرا ہے جب انہوں نے اپنے خلاف احتجاج کرنے والوں کو لوہے کی بھٹی میں بھی پھینک دیا تھا, ابھی اسلام لا رہے ہیں. قارون و فرعون و حامان, اور قارون فرعون اور حامان, ولقد جاؤ موسیٰ بالبینات, آ گیا تھا ان کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالبینات, واضح نشانیوں کے ساتھ اور واضح کلیئر کٹ احکام کے ساتھ. فاستکبروا فی الارض, وہ اللہ کے زمین میں بڑے بن بیٹھے تھے. فاستکبروا فی الارض, وہ اللہ کے زمین میں بڑے بن بیٹھے تھے. وما كانوا سابقين, اور وہ آگے نہیں آنے والے تھے ایمان کے لیے. فكلا اخذنا بذنبه, ہر ایک کو ہم نے اس کے کردار کی وجہ سے پکڑا. فكلا اخذنا بذنبه, ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے کردار کی وجہ سے. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا, کسی پر میں نے پتھر برسائے قوم لوط پر, کسی پر میں نے پتھر برسائے قوم. آپ جائیے اردن اور اسرائیل کے درمیان ڈیڈ سی ہے, یہ جو ہے تو جارڈینین ہے, بحر میت, ڈیڈ سی بحر میت, یہ ڈیڈ سی اسی کے درمیان ایک جزیرہ ہے, اور اس جزیرے سے اسکلیشن میں 4,000 سے زیادہ مردوں کی لاشیں نکل آئیں. اینڈ دیز آر دا پیپل آف قوم لوط, یہ قوم لوط تھی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح الٹا دیا کہ وہاں کے جتنے منرلز تھے اور جتنے گیسز تھے وہ پانی کے ساتھ ایسے ابزارب ہو گئے کہ پانی کی ڈینسٹی اتنی بڑھ گئی, وہ پانی کی بحر میت کی ڈینسٹی اتنی بڑھ گئی کہ اب وہاں اس پانی میں نہ تو آپ کو حرکت معلوم ہوگا, ایک نہ اس میں کوئی لائف ہے, آپ کو کوئی انسیکٹ اور کوئی چیز آپ کو وہاں نظر نہیں آ سکتی, صحیح ہے. تیسرا, وہ اتنا سالٹش ہے اور اتنے وہ زنک اور ساری چیزیں اس میں ابزارب ہو گئی ہیں کہ وہ اسکن ڈیزیز کے لیے لوگ اس میں نہاتے رہتے ہیں, سوئمنگ کرتے ہیں اسکن ڈیزیز کے لیے, وہ نیچرل ٹریٹمنٹ ہے. اور چوتھی بات کہ اس کی ڈینسٹی اور کثافت اتنی زیادہ ہے کہ مساوی الحجم پانی سے آدمی کا وزن کم ہوتا ہے, لہٰذا آپ اس پہ لیٹ جائے اس طرح بیڈ پر جس طرح آدمی لیٹا ہوتا ہے, بس آپ اس کے سرفس پر اس طرح گھومتے پھریں گے, وہ آپ کو ڈباتا نہیں, آپ کو ڈباتا نہیں. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وہ ترکنا فیہا آیتا لقوم یعقلون, اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کا سنس اگر کام کرتا ہے تو قوم لوط کے عذاب کے تو وہاں کھلے نشانات موجود ہیں. حضور سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ یہ کھلے نشانات کیا ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیارۃ السوداء والبحر المیت وان ارضھا لا تنبت خضرا ولا تخرج ماء. حضور پاک نے فرمایا کہ ڈیڈ سی کو دیکھیں ایک, اور وہاں کے کالے پتھروں کو دیکھیں دوسرا, اور یہ دیکھیں کہ وہاں کی زمین میٹھا پانی نکالتی نہیں تین, اور چوتھا یہ کہ وہاں کے زمین میں کوئی سبزہ اگتا نہیں, صحیح, کوئی پودا نہیں اگتا, بالکل ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ, اور کھالے پتھر ایسے پڑے ہوئے ہیں جس طرح کوئلہ ہوتا ہے, کوئلہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اسے غضب کی آگ میں اس کو گرم کیا تھا اور ان کو مارا, تو ایسا مارا کہ بیڑا غرق کر دیا. سوری صاحب, آپ ذرا اپنے ملینز آپ اور لالا نکالے اور ہم سب کو ایک چکر لگوائے, آپ دونوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا اور ہم انبیاء کی زمین دیکھ جائیں گے. دیکھا وہ لالا کے پاس بھی 5 ملین ہے اور کہتے ہیں آپ کے پاس بھی 2-3 ملین تو ہیں, لیکن یہ لالا اور چودھری صاحب کی ذمہ داری ہے کہ انتظام یہ کر دیں. میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں صرف یہی کام کیا کہ میں نے پڑھا اور انبیاء اور صحابہ کی زمین دیکھی, بس مجھے اللہ نے جتنے سارے پیسے دیے, میں جب پاکستان میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے زمین فروخت کر دی ٹکٹ ہوں گی, جو کچھ میں عمر میں کماتا رہا بس لگاتا رہا کہ چلو بھائی اردن دیکھتے ہیں, چلو جی عراق دیکھتے ہیں, چلو جی سیریا دیکھتے ہیں, چلو فلاں جگہ دیکھتے ہیں, فلاں جگہ دیکھتے ہیں, جگہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے, وہاں آدمی کی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں قرآن کمال کرتے ہیں آپ, جیسے پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہاں آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوگا جس طرح آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. اچھا تبھی تو آپ پیسے نہیں لگاتے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ارے کو ہم نے گرفتار کر دیا, لپیٹ میں لے لیا اس کے کردار کی وجہ سے. کسی پر میں نے پتھر برسائے, تو آپ ڈیڈ سی سے روانہ ہو کر ڈیڈ سی سے رویشد تک, کہاں تک رویشد, جب آپ عراق جائیں گے عراق تو جارڈن سے لے کر عمان سے بغداد تک 1200 میل کا فاصلہ ہے, لیکن رویشت کی باؤنڈری تک تقریباً 400 میل کا فاصلہ ہے. رویشت اردن کا آخری شہر ہے اور اسی کو کراس کر کے عراق کا اولین شہر قادسیہ, جس کے حوالے سے حضرت عمر کے زمانے میں مشہور جنگ لڑی گئی تھی, جنگ قادسیہ. جنگ قادسیہ, تو جنگ قادسیہ یہ پرشین کے ساتھ لڑی گئی تھی. ان کے ساتھ ایرانیوں کے ساتھ قادسیہ. اور یہ جو وہاں اب بیٹھے ہوئے ہیں وہ سادہ آدمی ہے, پتہ نہیں کیا ہے. عراق میں جو بیٹھا ہے وہ بھی اس کا سینس بھی کام نہیں کرتا. تو وہ جو سینسلس قسم کا آدمی ہے, وہ جب وہ ایران کے ساتھ لڑ رہا تھا تو اس نے اس جنگ کو بھی وہی نام دے دیا تھا, القادسیہ الثانیہ, القادسیہ سیکنڈ قادسیہ. اس نے اس کو نام دیا تھا کیا سیکنڈ قادسیہ. تو وہ قادسیہ وہ عراق کا سب سے پہلا شہر ہے اور رویشت یہ اردن کا آخری شہر ہے. تو ڈیڈ سی سے روانہ ہو کر یہ 500-600 میل کا علاقہ جو ہے نا, 500-600 میل کا اس طرح علاقہ, یہ سارے کالے پتھر پڑے ہوئے ہیں, اللہ رحم فرمائے. اور ایسا کہ اس میں ایک انچ زمین بھی ایسی نہیں کہ جہاں پہ وہ کالا پتھر نہ پڑا ہو, کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا میں نے پتھروں کی بارش برسائی. ایسا نہیں کہا کہ میں نے ان کو پتھروں سے مارا. اب اگر وہ مثلا 1 لاکھ تھے تو 1 لاکھ پتھر ان کے لیے کافی تھے, صحیح. اور اگر وہ 1 کروڑ تھے تو 1 کروڑ پتھر ان کے لیے کافی تھے. لیکن اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انہیں پتھروں سے مارا, نہیں, فرمایا انتر نہ ہڑے حاسبا, ہم نے بوچھال کروا دی ان کے اوپر پتھروں کی. اور واقعی بوچھال کروا دی, ایسا کروا دیا کہ اللہ رحم فرمائے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور کسی کو جبریل امین کے چیخنے والا کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, اور کسی کو ہم نے زمین میں دمسا دیا قارون کو. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا فرعون اور قوم نوح کو. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اور نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے زیادتی کر رہے تھے ان کے ساتھ. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, لیکن وہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے تھے. دی سیم تصور وچ ہیز بین گون ان ٹوڈیز سبق دیٹ ہیز بین گون ہیئر. اب آج کے سبق میں دیکھیں, دیکھیں آیت نمبر 70 کی آخر, کہ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور یہ عنکبوت والے دیکھیں, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. آپ سورہ روم میں جائیں, سر یہ بعد والی سورت ہے, عنکبوت کے بعد والی, آیت نمبر 9. اولم يسيروا في الارض كي يعلوك, یہ لوگ اولم يسيروا, یہ دیکھیں چوہی صاحب آپ کو کہتے ہیں اور لالا کو, ان کے پاس پیسے ہیں. کیا ولم یسیرو فی الارض, کیا یہ لوگ نہیں گھومتے پھرتے اس زمین میں؟ انہیں گھومنا کرنا چاہیے. اولم یسیرو, یہ دیکھیے صاحب عنکبوت کے بعد سورہ روم ہے, کہہ لیا آیت نمبر 9, سورہ روم کا آیت نمبر 9, چلی صاحب نے نکال لیا. اولم یسیرو, اللہ کریم فرماتے اولم یسیرو, یہ درس والے گھومتے پھرتے نہیں اس زمین میں, کیونکہ اللہ نے یہاں کسی کا نام تو نہیں لیا, یہ ترغیب دے دی کہ بھائی آپ نے گھومنا پھرنا چاہیے. اولم یسیرو فی الارض, کیا یہ لوگ نہیں گھومے پھرے فی الارض اس زمین میں. فینظرو, تاکہ دیکھ لے کے, فکان عاقبت الذین من قبلہم, کہ ان سے پہلے والے لوگوں کا کیا حشر ہوا. کانوا اشد منہم قوتا, وہ قوت کے اعتبار سے ان سے بڑے مضبوط تھے. وآثاروا الارض, انہوں نے الٹا دیا تھا زمین کو. زمین کا الٹانا مین آباد کروانا, زمین کا الٹانا مین آباد. وآثاروا الارض وغمروها, انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا اور سویلائز کیا تھا. وغمروها مین سویلائز کیا تھا. وَغَمَرُوَا, اور سویلائز کیا تھا. اکثر مما غَمَرُوَا, زیادہ اس حالت سے جو یہ لوگ سویلائز کر چکے ہیں. وَجَاتُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, انہی کے پاس آئے تھے ان کے پیغمبر بِالْبَيِّنَاتِ, واضح احکام کے ساتھ انہوں نے انکار کر دیا. تو انجام, فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, پس نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے زیارتی کرتے ان سے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. اب عنکبوت والا اسلوب, یہ اسلوب, اور سورہ توبہ والا آج کے سبق کا اسلوب. اَتَّتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, یہاں کہہ دیا جاءت ہم رسلوں بالبینات، وہاں بھی وہی بات کہ اتت ہم رسلوں بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ کریم فرماتے ہیں میں رات و ظلم کا تصور ہے نہیں کہ ویسے کسی کو تھپڑ مار دوں، میں کسی کو ایسے تھپڑ نہیں مارتا، جب مارتا تو ٹھیک جگہ پہ مارتا ہوں. واپس اپنے سبق میں، اتت ہم رسلوں بالبینات، آ گئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات واضح احکام کے ساتھ، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. والمؤمنون والمؤمنات او بعضهم اولیاء بعض، یہ مقابلتن آیت نمبر 67 کا مقابلہ ہے. آیت نمبر 67 دیکھیں، والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ ایک ہے، ایک گروہ ہے. دیٹ از ون کمیونٹی، دیٹ از ون کمیونٹی. اور اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں، دیٹ از ون کمیونٹی. اور یہ ایسی بات ہے کون ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، جو آپ کی طبیعت ہوگی آپ کی وہ کسی اور سے بن نہیں سکتی. مہینہ بنے گی، دو مہینے، تین مہینے، تین مہینے بعد بس جھگڑا ہو جائے گا، نیند کے خلاف پیدا ہو جائے گا، آپ چل نہیں سکتے جب تک مزاج ایک جیسا نہ ہو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو کمیونٹیز بنتی ہے یہ نظریاتی بنیاد پر بنتی ہے، فکر کی بنیاد پر بنتی ہے. اب اگر چودھری صاحب کا مزاج وہ موسیقی والا اور مک ویدرنگ والا تو یہ آج ہمارے پاس نہ ہوتے، کہیں اور ہوتے. کیوں چوری صاحب؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ پھر چل نہیں سکتے تھے. والمؤمنون والمؤمنات مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، they are the same people، یہ ایک لوگ ہیں. It doesn't make difference، maybe from India، from Pakistan، from Africa، from America، from Arabia or from anywhere else، from Australia، from Canada، لیکن مسلمان ہے. So they're from the same community، یہ ایک لوگ ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور یہ دیکھیں نیچر کی بات ہوتی ہے. یہ ہمارے کپڑے جو ہیں یہ تو اس حوالے سے ویل نون ہے کہ مسلمان پہنتے ہیں، مگر تو میں اور قاری صاحب کبھی کبھار کی سٹور میں جاتے ہیں یا ادھر ادھر کبھی کبھار ہم اور قاری صاحب بھی کبھی دل تو بہلاتے رہتے ہیں تو کہیں جاتے ہیں اور کوئی مسلمان دور سے میں دیکھے تو آ کے فوراً سلام کر دے، السلام علیکم، نائس ٹو میٹ یو. اس دن ہم گئے تھے وہ ہماری گاڑی ٹھیک کروانے وہاں ڈیلر کے پاس، تو وہاں دور کے ایک آدمی آئے، السلام علیکم، آئی ایم فرام الجزائر، آئی ایم مسلم، ہاں ٹوئنگ والا، وہ میری گاڑی جب ہم وہ ایکسیڈنٹ کر گئے تو وہ ٹوئنگ والا آ گیا، اس نے آ کے دیکھ لیا، السلام علیکم یا شیخنا کیف حالک، میں نے کہہ دی من این انت، قال من فلسطین، اس نے کہا سررنا بلقائکم، اور اس نے اتنا تعاون کر دیا. یہ ہوتا ہے، یہ فکر کی بات ہوتی ہے. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک لوگ ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، منافقین کی صفت اللہ نے بیان کر دی تھی کہ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ وہ نیکیوں سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور گمراہیوں کی طرف بلاتے رہتے ہیں. لیکن مومن کا کام ہے نیکیوں کی طرف بلانا اور گمراہیوں سے روکنا. یامرون بالمعروف، وہ بلاتے بالمعروف نیک کاموں کی طرح، وینہون عن المنکر اور منع کرتے ہیں منکرات سے، ویقیمون الصلاۃ اور وہ ادا کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ اور دے دیتے ہیں زکات کو، ویطیعون اللہ ورسولہ اور فالو کرتے ہیں اللہ اور رسول کو، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ، ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ عزیز غلبہ رکھنے والا ہے، حکیم اور دانشمند ہے، حکمت جاننے والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ جنات، جنتوں کی، تجری من تحت الانہار، جس میں بہتی نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہوں گے وہاں، ومساکن طیبۃ، ومساکن طیبتن اور پاکیزہ قسم کے محلات ہوں گے, ومساکن طیبتن پاکیزہ قسم کے محلات ہوں گے, ٹرمائٹ نہیں ہوگا وہاں, کا کروچ نہیں ہوگا, کوئی دوسری گن نہیں ہوگی, اسے کہتے ہیں مساکن طیبہ, مساکن طیبہ, یہاں کے مساکن طیبہ ہو نہیں سکتے, آپ ایک چیز کو ماریں گے دوسری چیز آ جائے گی, کیوں چوری صاحب, ایک کے لیے بھی اسپرے کرنا ہے, پھر کسی اور کے لیے اسپرے کرنا ہے, پھر تیسرے کے لیے اسپرے کر, بس اسپرے ہی اسپرے کرنا ہے, وہاں پہ یہ کام نہیں ہوگا. ومساکن طیبتن اور پاکیزہ قسم کے گھر ہوں گے, فی جنات عدن اقامت والے باغات میں, ورضوان, اب اللہ کریم فرماتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر, رضوان کھانے پینے اور بنگلے اور بیڈ اور کشن اور یہ کوئی چیزیں پتی, اللہ کریم فرماتے ہیں سے بڑی ہے, ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یا ایها النبی, یہ تیسرا حصہ ہے, یہ تیسرا حصہ, پہلے والا حصہ وہ ذکات یا ذلحج نو ہجری میں نازل ہوا تھا, حضرت علی نے وہاں سنا دیا, کہاں, حرم شریف میں. دوسرے والا حصہ, دوسرے والا حصہ وہ غزوہ تبوک کے جانے سے پہلے رجب 9 ہجری میں نازل ہو گیا, یہ والا حصہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہو گیا, یہاں سے لے کر آیت نمبر 73 سے لے کر اخیر تک غزوہ تبوک سے واپسی پر. یا ایھا النبی, او میرے نبی, جاہد کفارا, جہاد کیجئے کفار کے ساتھ, والمنافقین, اور منافقین کے ساتھ, اور خصوصاً وہ منافق جو اسلامی ریاست کے لیے مصیبت بن چکے ہیں, کیونکہ اگر کوئی منافق اسلامی ریاست کے لیے سازشی نہ بن چکا ہو, سازشی نہ, تو آپ کو حق نہیں کہ اسے قتل کرنے, اس پہ چیک رکھیں اس پہ, لیکن جس کا سازش آشکارا ہو گیا تو اسے کہتے باغی, کیا کہتے ہیں, تو باغیوں کا قتل کیا جاتا ہے پوری دنیا میں, ایک مسلم اور ریکگنائز پرنسپل کیا ہے کہ جس کی ایکٹیویٹیز اگینسٹ اسٹیٹ ہوگی تو اس کو کیا قیمت ملتی ہے, اس کا سر کچل دیتے ہیں, کیا کر دیتے ہیں, اسے پریزنٹ میں نہیں مار دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کا زہر کا انجیکشن لگا دیں. یا ایھا النبی, او نبی, جائے دل کفارا, کفار کے ساتھ جہاد کیجئے, والمنافقین, اور منافقین کے ساتھ, وغل ظالم, اور سختی کیجئے ان پہ, کیونکہ جہاد میں کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلانے جی پھر فلاں کو چوک پر قتل کر دیا, کہ فلاں کو چوک پر قتل کر دیا, ارے بھائی جب آدمی جہاد اور انقلاب کی حالت میں ہے تو وہاں کوئی لوگ روڑیاں نہیں باندھتے, جنگ میں لوگ روڑے مانتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے میں بہترین سے بہترین قسم, اس لیے کہ آپ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں, یہ بہترین قسم کی کینڈی ہے آپ کے لیے لے آئے. یا ایھا النبی, او میرے نبی, جائے بالکفار, جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ, والمنافقین, اور منافقوں کے ساتھ, وغل ظالم, اور سختی کیجئے ان پہ, مارنا بھی ہے لیکن سختی سے مارنا ہے, مارنا ہے لیکن کیونکہ آپ نے دبدبہ قائم کرنا ہے, روب قائم کرنا ہے, اور انقلابی روب بغیر اس کام کے نہیں قائم ہوتے جب تک آپ دو چار سلمندی, وہ جو عراق میں لوگوں نے مصیبت کی تو کیا کیا ان کو, ہاں چوکوں پر ٹیٹا کر دیا, باقی لوگ گھروں میں دب گئے, وہ استغفر اللہ کی, طالبان کے خلاف اگر کسی نے حرکت کی تو جا کے وہ چوک میں دیکھیے کیا ہوئے ہیں. یا ایھا النبی, جاہد کفارا والمنافقین, واغلظ علیہم, وما واہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المصیر, اور بہت بری جگہ ہے جہنم, یحلفون باللہ, اب منافقین کی شان کیا ہے, یحلفون باللہ, وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالی کی ذات کے, ما قالو, کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, یحلفون باللہ, وہ قسمیں اٹھائیں گے, ما قالو, کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. اب دیکھیے منافق دو قسم کی قسمیں اٹھاتا ہے, ایک یہ کہ سنسیئرٹی شو کریں, ایک ہی کہ آپ کے ساتھ لائلٹی اور سنسیئرٹی شو کریں, جی ہم تو, اور دوسرا یہ کہ جس چیز کا اس کے اوپر دبا لگ گیا ہو کہ اس نے یہ کیا ہے یا یہ کچھ کہا ہے تو وہ قسم اٹھا کے کہے گا میں نے کچھ نہیں کہا جی. یحلفون باللہ وہ قسمیں اٹھائے گا اللہ تعالی کی ذات کا ما قالو کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا ولقد قالو کلمۃ الکفر حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ اور کیا کہیں گے کفر تو کہہ چکے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ اور ان کو کہنا کیا کچھ ہے صاحب اللہ کریم کا جواب بھی بڑا عجیب ہے کہ منافقین قسمیں اٹھائیں گے میں کچھ بھی نہیں کہا اللہ کریم نے فرمایا میں اور کچھ کیا کچھ کہنا ہے کفر تو کہہ چکے وَلَقَدْ قَالُوا کَلِمَةَ الْكُفْرِ اور انہوں نے تو کلمہ کفر کے دیا ہے وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِمْ کیا کلمہ کفر کہ پیغمبر کے متعلق کہہ دیا کہ ہوا اذن یہ صرف کام بچتا ہے تو یہ صرف اللہ کریم فرماتے ہیں اس سے آگے پھر آپ کو کیا کہے گا آپ کے متعلق اور کیا کہے گا آپ کے متعلق بس اس ایک لفظ سے تو انہوں نے کفر کی حد کر دی کہ پیغمبر کے متعلق کی کہہ دیا کہ وہ اذن اس آدمی کا کوئی عقل مقل ہے نہیں بس عزم وہ کام رکھتا ہے جو کوئی جو بات بھی کرے وہ مان لیتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اور انہوں نے کہہ دیا ہے کلمہ کفر وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ ان کا کفر ظاہر ہو چکا ہے اسلام کے اظہار کے بعد وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَهَمُّوا اور انہوں نے پورا منصوبہ بنا دیا تھا اس چیز کا لم ینالو جسے وہ حاصل نہ کر سکے انہوں نے پورا منصوبہ بنا دیا تھا یہ جو مدینہ میں رہے یہ مفت میں تو نہیں رہے تھے ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ یہ جا کے وہاں ڈیر ہو جائیں گے اور مدینہ کی ریاست ہمیں مل جائے گی مدینہ کی ریاست ہمیں اللہ کریم فرماتے اس سے بڑھ کر انہوں نے کہنا کیا کچھ اور کرنا کیا کچھ ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَأَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور وَأَمُّوا انہوں نے وَأَمُّوا منصوبہ بنا دیا تھا بِمَا اس چیز کا لَمْ يَنَالُوا جسے وہ حاصل نہ کر سکے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آپ سے کس چیز کا ریونج لے رہے تھے جنہوں نے اتنی انتہائی خباثت کر دی کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو اذن کہہ دیا بلکہ اتنے اہم موقع پر وہ آپ سے پیچھے اس لیے رہے کہ آپ وہاں دیر ہو جائیں گے اور مدینے کی حکومت پر یہ لوگ کنٹرول کر جائیں گے اللہ کریم فرماتے ہیں پتہ نہیں کہ آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے یہ ریونج لے رہے تھے آپ نے تو انہیں غنیمتوں میں حصہ دے دیا انہیں عزت کا مالک بنا دیا انہیں ایک سٹیزن کے سارے حقوق دے دیے کبھی مزید ان کو کیا کچھ ملنا ہے وَمَا نَقَمُوا اور وہ انتقام نہیں لے رہے تھے إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہ دیکھیے بات کی کا انداز بے عینی ہوئی ہے آپ کسی کے ساتھ احسان کریں اور وہ آپ کے خلاف کوئی سازش کرے تو آپ اسے اس انداز میں بات کریں گے اچھا اچھا یہ جو فلاں وقت میں آپ کے ساتھ یہ احسان کر چکا تھا آپ اس کا بدلہ چکا رہے تھے لیکن جس آدمی کا ضمیر ہو اس قسم کی بات سے وہ مر جاتا ہے لیکن جس کا ضمیر نہ ہو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلے اس نے احسان کر دیا اور ہم نے دڑا گھر کروا دیا تو اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول نے ان کو غنی کر دیا اپنے مہربانی سے تو اس چیز کا انتقام لے رہے تھے آپ سے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اور وہ انتقام نہیں لے رہے تھے إِلَّا مگر اس بات کا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ کہ غنی کر دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے من فضل اموال غنیمت سے فَإِن يَتُوبُوا اگر یہ اب بھی توبہ کریں یہ کوئی خیر اللہ ہی ان کے لیے بہتر ہے وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر یہ منہ پھیر لیں يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا تو اللہ انہیں عذاب دے گا دردناک عذاب فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے فی الارض زمین میں من ولی کوئی گارڈین ولا نصیر اور نہ کوئی ہیلپر اور سپورٹر نہ انہیں گارڈین ملے گا اور نہ انہیں کوئی سپورٹر اور ہیلپر ملے گا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ اور ان منافقین میں بعض ہوئے عَاهَدَ اللَّهَ جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ اگر اللہ نے ہمیں دے دیا مِنْ فَضْلِ اپنی مہربانی سے مال اپنی مہربانی سے مال اگر اللہ نے ہمیں مال دے دیا تو اللہ کے نبی آپ دیکھیں گے سارا مال اللہ کے راستے میں لگائیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ یہ ایک آدمی تھا سالبہ لیکن بعض مفسرین اس میں غلط ہو چکے ہیں. ثعلبہ ابن حاطب لکھا ہے, وہ بدری صحابی بڑے مخلص آدمی ہیں, یہ ثعلبہ منافق تھا. صرف نام کے اشتراک کی وجہ سے کچھ مفسرین کو کنفیوژن ہو گیا ہے, تو انہوں نے ثعلبہ کے ساتھ ابن حاطب صنف حاطب, ثعلبہ صنف حاطب باپ بیٹا دونوں مخلص صحابہ تھے اور بدریین تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, تو وہ بار بار آتے رسول پاک کے پاس کہ جی میرے لیے ذرا پیسوں کی دعا کر دیں. رسول اللہ علیہ السلام ہمیشہ ٹالتے رہے ٹالتے رہے, بھائی اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مانگوں گا دنیا اور آخرت کی بہتری. وہ کتنی جی وہ ذرا پیسوں کی دعا کر دیں ہماری حالت ذرا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنوینس کرنے کے لیے کہتے جی ہمیں پیسے مل جائے تو اللہ اور رسول کے پیسے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی وہ بڑی ابتلا ہے آپ مجھ سے, کیوں ایسی دعا کرواتے ہیں جس میں آپ پھنس جاؤ گے؟ اس میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب فراست تھے, وہ تو فراست سے جان رہے تھے کہ منافق خبیث وہی مال اللہ اور رسول کے خلاف لگائے گا. اس نے کہا جی مجھے پیسے مل جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو مل جائے مل جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, جب زکات کا حکم آ گیا تو وہ بہت بڑے مال کا مالک تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل کو بھجوا دیا کہ ثعلبہ کے پاس بھی جائے اس کے ایمان کا امتحان لینے, ہے نہیں اس میں ایمان. یہ گیا اور اسے کہہ دیا کہ بھائی آپ کے مویشیوں میں اتنا گولڈ میں اتنا سلور میں اتنا گرین میں اتنا. اس نے کہا میں ذمہ توڑا ہوں کہ ٹیکس ادا کروں, میں ذمہ توڑا ہوں کہ ٹیکس ادا کروں, میں نے کوئی ٹیکس میکس ادا نہیں کرنا. اللہ کریم اس کا ذکر کر رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, ان میں بعض وہ ہیں عَاهَدَ اللَّهَ جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ, اگر اللہ نے ہمیں دے دیا مال, لَنَصَّدَّقَنَّا, تو ہم صدقے کرتے رہیں گے, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور مال خرچ کرنے میں بڑے پائس بن جائیں گے. فلما آتا من فضلی, جب اللہ نے دے دیا ان کو من فضلی مال, بخلو بھی انہوں نے بخل کر دیا, وتولوا, اور اپنے وعدے سے پھر گئے, وہم مورزون, کیونکہ تیرے سے وہ ایمان سے پھر چکے تھے تو وعدے سے پھر گئے, ہی کوئی نئی بات تو نہیں تھی. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ نے ڈال دیا, عَاقَبَهُمْ نِفَاقًا, لگا دیا ان کے پیچھے نفاق, فی قلوبہم, ان کے دلوں میں, الی یوم یلقونہ, اور یہ نفاق رہے گا اس کے دل میں اس دن تک جب وہ اللہ سے ملے گا. الی یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدو, اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کر دیا ہے اللہ تعالی کے ساتھ کیے گئے وعدے کا, وبما کانوا یکذبون, اور اس لیے کہ وہ تسلسل سے جھوٹ بولتا رہا. علم یعلم, کیا یہ لوگ نہیں جانتے, ان اللہ یعلم سرہم, کہ اللہ تعالی یعلم جانتا ہے سرہم, ان کے راز کو, ونجواکم, اور ان کے خفیہ میٹنگوں کو. علم یعلمو, کیا یہ منافقین نہیں جانتے, ان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ یعلم سرہم, ان کے دلوں کے بید کو بھی جانتا ہے کہ دل میں کیا کچڑی پک رہی ہے ایوری انڈیویجول کی, کہ ہر انڈیویجول منافق کے دل میں ایسا کیا کچڑی پک رہی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے وہ کچڑی کا بھی پتا ہے, اور جب یہ آپس میں میٹنگ کر جاتے ہیں وہ نجوا ہوں تو مجھے میٹنگ کا بھی پتا ہے. علم یعلمو, کیا یہ لوگ نہیں جانتے یہ منافق, ان اللہ یعلم سرہم, کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سرہم, ان کے دلوں کے راز کو, کہ کیا کچڑی پک رہی ہے. ونجواہم, اور ان کے خفیہ اجلاسوں کو, وان اللہ علام الغیوب, اور کیا ان لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مغیبات کو اور ہڈن رازوں کو جاننے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب الله. وعليكم السلام. ہم اشارہ کیا تھا بدر, کوئی سازش ہے, اور جو سازش کا سرغنہ ہے وہ پہلے بیٹھا رہتا ہے. الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سرهم ان کے شخصی راز کو، ونجواهم ان کے اجتماعی راز کو، وان اللہ علام الغیوب اور یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے مغیبات کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سپرلیٹیو ڈگری ان اے سینس اللہ کریم نے استعمال کر دیا ہے کہ ہی از دی اونلی ون دیٹ ہی نوز آل دی ہڈن تھنگز، کہ مغیبات وہ صرف اللہ تعالیٰ کا فیلڈ ہے، کسی اور کا نہیں. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وہ لوگ يلمزون المتطوعين، لمزا يلمزو دو لفظ قرآن کریم میں آئے سورہ حمزا میں، حمزا اور لمزا، حمز اور لمز، حمز کا تعلق ہے اشاروں سے کسی کی توہین کرنا اور لمز کا معنی ہے ایکسپریشن سے کسی کی توہین کرنا. حمز کا معنی ہے اشاروں سے کسی کی توہین کرنا اور مذاق اڑانا، اور لمز کا معنی ہے ایکسپریشن سے، بائی وے آف ٹنگ، بائی وے آف ایکسپریشن کسی کی تمسخر اڑانا اور کسی کا مذاق اڑانا. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وہ لوگ يلمزون جو بائی وے آف ایکسپریشن مسخرے اڑاتے، المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، متطوع في الصدقات، متطوع تطوع يتطوع تطبيعا مين those who are given with free consent without any liability and responsibility. کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک چیز ہے مینڈیٹری تو مینڈیٹری چیز دے رہا ہے، نہیں، that is not a mandatory. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ with free consent، کیونکہ کوئی فکس نہیں کہ آپ نے اتنا دینا ہے، آپ نے اتنا دینا ہے، آپ نے اتنا دینا ہے. تو ایسے کہتے ہیں متطوع فی الصدقات، کہ فری کنسنٹ سے اپنی بساط سے زیادہ دینے والا، وتھ فری کنسنٹ اپنی بساط سے زیادہ دینے والا. الذین یلمزون المتطوعین، اصل میں یہ لفظ جو یہاں ہے اس میں دو قراءات ہیں، ایک ہے باب تفعیل کا متطوعین، کہ اس کے پا پر شد نہیں ہے، اس کے پا پر شد نہیں ہے، اور دوسرا ہے متطوعین، تا کو دیکھیں اس کے اوپر بھی شد ہے اور واو کو دیکھیں اس کے اوپر بھی شد ہے، تو پھر یہ باب تفاعل سے ہے متطوعین. پھر اصل لفظ جو ہے متطوعین، تا تا کے اندر مدغم ہو گیا قرب مخرج کی وجہ سے، پھر آپ کے اصولوں کے پیش نظر تا تا میں مدغم ہو گیا قرب مخرج کی وجہ سے، اصل لفظ ہے متطوعین. الذين وہ لوگ وہ منافق يلمزون المتطوعين يلمزون المتطوعين يلمزون المتطوعين جو مسخرے اڑاتے اور عیب جوئی کرتے ہیں، المتطوعين في الصدقات من المؤمنين مومنوں سے، ان لوگوں کا المتطوعين في الصدقات جو with free consent، with free consent اپنی بساط سے زیادہ دے رہے ہیں، کیونکہ غزوہ تبوک میں صحابہ کرام نے اپنی بساط سے زیادہ دے دیا، عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حد کر دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ ہی کہہ دے کیا دے دوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ کہنے والی بات نہیں، جو کچھ آپ دے سکتے ہیں، ڈیر سارے گھوڑے لے آئے، اونٹ لے آئے، اسلحہ لے آیا، نقدی لے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کا انتظام آپ کریں جو بھی ضروریات ہیں، باقی لوگ تو لا رہے ہیں لیکن جو بھی ریمیننگ ضروریات ہیں وہ انتظام آپ کریں، اسے کہتے ہیں تجہیز. کیا کہتے ہیں؟ تجہیز. اور تجہیز کا معنی ہے کسی کے رخصتی کا پورے کا پورا انتظام کرنا. یہ جہیز کو جہیز کیوں کہتے ہیں؟ رخصتی کا پورا انتظام کیا جاتا ہے، یہ مردے کے تجہیز و تکفین کو تجہیز و تکفین اس لیے کہ اس کے رخصتی کا انتظام کیا جاتا ہے. تو نبی کریم اور حدیث میں لفظ استعمال ہے، کتاب الجہاد کے اندر امام بخاری نے حدیث نقل کی، من جہز غازی فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے لیے لڑنے والے کے روانگی کا سارا سامان کر دیا، یہ آپ کا اسلحہ اور یہ سٹنگر اور یہ سکڈ اور یہ ایف سکسٹین اور یہ فلاں اور چھڑ دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی ایک لفظ استعمال کیا، من جہز جیش العسرہ وجبت له الجنہ. جیش العسرہ، عسرہ کا مین ہے تنگی، عسرہ کا مین ہے تنگی، اور وہ تنگی کا زمانہ تو میں نے تفصیل بتائی تھی توبہ کے ابتدا میں، میں نے تفصیل بتائی تھی تنگی کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جہز جیش العسرہ وجبت له الجنہ، کہ جس مسلمان نے جیش العسرہ یعنی تبوک والے تنگی کے وقت اس لشکر کے رخصتی کا سامان کر دیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بغاض کے سامنے, حضرت عثمان نے باغیوں کے سامنے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کر دیا کہ آپ مجھے کیوں قتل کرتے ہیں. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العشرہ المبشرہ بالجنہ, ان 10 آدمیوں میرا نام منشن نہیں کیا کہ عثمان فی الجنہ, اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ من اشترا بیر روما وجبت له الجنہ, جس نے بیر روما کو خرید لیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, آپ کو پتا ہے میں نہیں خرید لیا. اور کیا نبی کریم نے یہ نہیں کہا تھا کہ من جہز جیش الحسرہ وجبت له الجنہ, کہ جس نے جیش الحسرہ کی تجہیز کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کروا دے گا. تو فرمایا کہ کیا میں نے جیش الحسرہ کا سارا انتظام نہیں کیا. تب کچھ لوگ تھے غریب, وہ بھی اپنی بساط کے مطابق بلکہ بساط سے زیادہ, ایک صحابی تو رات بھر ڈول نکال کے ایک یہودی کے باغ کی آبیاری کر رہا تھا, اور صبح کو اسے جو ایک دینار مل گیا صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تما دیا. کہ جی چندہ ہے دین کا, یہ غزوہ تبوک کا چندہ. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات, اب منافق جو بیٹھے ہوئے تھے کوئی اس بہت ڈھیر سارا سامان لے آتا تو کہہ رہے تھے یہ خود بیماری کر رہا ہے, یہ کیا کر, اور کوئی چھوٹا سا لا رہا تھا اس بخیل کو دے کے ایک دینار دے دیا. اللہ کریم نے فرمایا یہ منافق ہوتے ہیں. الذين وہ منافق يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات, جو تانے دیتے المتطوعين, مسخرے اڑاتے اور تانے دیتے المتطوعين, with free consent دینے والوں کو, والذین لا يجدون الا جوداً, اور ان لوگوں کا بھی مسخرہ اڑاتے ہیں, لا يجدون الا جوداً, جو نہیں پاتے مگر اپنی جہد, جہد مین اپنی لیبر, جہد مین اپنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای صدقت افضل, صدقات میں بہترین صدقہ کیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہد المقل, جہد المقل, مقل یہ صیغہ ہے اسم فاعل کا باب افعال سے اقلال سے, اقل یقل اقلالا, اقلال کا معنی ہے وہ آدمی جس کے وسائل انتہائی قلیل ہوں اور وہ لیبر کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہو یا بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہو. تو حضور پاک نے فرمایا کہ لیبر کا صدقہ جو ایک پنی بھی ہوا کرتا ہے, کیونکہ وہ اس کا سارا سرمایہ ہوتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, نیز کہ اخلاص بنیادی چیز ہے, سنسیارٹی بنیادی چیز ہے, ڈیووشن بنیادی چیز ہے. والذین, اور مسخرے اڑاتے ان لوگوں کا, لا یجدون الا جوداؤں, جو نہیں پاتے الا جوداؤں مگر اپنے مشقت اور اپنے نیبر کو, فیسخرون منہم, تو یہ لوگ ان کے مسخرے اڑاتے, سخر اللہ منہم, اللہ تعالی سخر اللہ, اب اللہ کریم مسخرے نہیں اڑاتا, یہ عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے, اور ذات باری وہ تو اس سے منزہ ہے. سخر, تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ اللہ یستہزئ بہم, اے وہ جازیہم بے استہزائے, اللہ کریم انہیں ان کے تمسخر کا بدلہ دے دے گا. تو the same meaning is meant here, نہیں معنی مراد ہے کہ سخر اللہ منہم, اللہ تعالیٰ انہیں مسخرے کا بدلہ ضرور دے گا. سخر اللہ منہم, اللہ تعالیٰ انہیں مسخرے کا بدلہ ضرور دے گا. اور وہاں پہ تو ایک حدیث ہے, وہ ہم نے تطبیق کر دی تھی, بقرہ میں حدیث تطبیق کر دی تھی, امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا, جب وہ تنگ ہو جائیں گے تو دوزخ کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا, اور ایک فرشتہ انہیں آواز دے دے گا, تعالو ادھر آؤ, ادھر آؤ, یہ نہیں کہا یہ کہ اخرج, نکل بھی جاؤ, نہیں, ادھر آؤ. تو وہ ہاں ہاں ہاں گرتے پڑتے گرتے پڑتے گرتے پڑتے گرتے پڑتے ہانتے ہوئے دروازے تک آ پہنچے کہ شاید ایک پٹل آرڈر آ گیا کہ پٹ کر دو ان کو, اور جب وہاں پہنچ جائیں گے تو فرشتہ فوراً دروازہ بند کر دے گا. تو یہ ایک ہوگا تمسخر اڑانا ان کا. اچھا, ولہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اب یہ منافقین ان کے رشتے تھے مخلص مسلمانوں سے بھی, بھائی مخلص مسلمان ہے دوسرا بھائی منافق بنا ہوا ہے, اب اس کے دل میں تھا کہ اس کے لیے میں سفارش کروں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, سفارش کروں کہ جی میرا چچا زاد ہے, یہ میرا کزن ہے, اس کو اگر آپ معاف کر دیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ اس کے لیے ایکسکیوز کرواتے ہیں, اس کے لیے بخشش مانگتے ہیں, اگر آپ نے بخشا بھی تو اللہ کریم کبھی نہیں بخشے گا. استغفر لهم آپ مغفرت مانگے ان کے لیے, او لا تستغفر لهم یا نہ مانگے ان کے لیے, ان تستغفر لهم سبعین مرہ. I don't agree with the مفسرین who said کہ یہ خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. That is not only related to رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ خطاب عام مسلمانوں کے ساتھ تھا کہ آپ کے رشتہ دار ہوں گے یہ منافقین, لیکن اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگے بھی اللہ کریم کبھی بخشے گا نہیں. اگر آپ 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے تو اللہ کریم کبھی معاف نہیں کرے گا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم, استغفر لهم اب یہ صیغہ تو ہے امر کا, صیغہ ہے امر کا, لیکن اس کا مفہوم وہ انشاء والا نہیں, یہ خبر والا ہے. استغفر لهم مانا سواء علیک تستغفر لهم او لا تستغفر لهم, یہ برابر ہے آپ کے لیے اگر آپ ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے. اگر آپ مغفرت مانگتے ہیں ان کے لیے 70 مرتبہ بھی, فلن یغفر اللہ لہم, ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا ان کو, ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کفر کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ انکار کر چکے ہیں اللہ کی ذات کی, اللہ کے حکم کا انکار ایکچولی اللہ کی سپرمیسی اور سورنٹی کا انکار ہے, اور اللہ کی سپرمیسی اور سورنٹی کا انکار اس کی انٹیٹی اور ایگزسٹنس کا انکار ہے, کہ اگر اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ سارے کائنات کا خالق ہے, تو دیر از نو اینی روم ٹو ڈینائی اینڈ ریجیکٹ اینی ون آف ہز کمانڈمنٹس اینڈ آرڈر. پھر آپ ریجیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ ریجیکٹ کرتے ہیں اٹ مینس کہ الٹیمیٹلی یو آر گوئنگ ٹو ڈینائی دی ویری ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالی, کہ آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ ہے نہیں. تو اس لیے اللہ کریم نے وہ انداز اپنایا کہ ذالک بانہم کفروا باللہ, یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ انکار کر چکے اللہ تعالیٰ سے اور رسولی اللہ کے رسول سے, واللہ لا یہد القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ کبھی گائیڈ نہیں کرتا القوم الفاسقین بدماش قوم کو. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, فرح المخلفون ابھی جائز کر چکے ہیں, فرح امین بغلے بجا چکے ہیں, اردو میں معنی ہوگا کیا بغلے بجانا, فرح المخلفون بمقدیم خلاف رسول اللہ, بغلے بجا چکے ہیں وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے, بمقدیم ان کے پیچھے رہنے اور ان کے بیٹھنے پر, خلاف رسول اللہ, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ بغلے بجا رہے تھے کہ جی ہم تو بچ گئے اور وہ تو وہاں ڈر ہو جائیں گے. رات جو میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ یہ 30,000 کا لشکر کیسر روم اور اس کے فوج کے ہاتھوں, یہ تو وہاں ڈیر ہو جائے گا اور ہم مدینہ کے سیاہ سفید کے مالک بن جائیں گے. فرح المخلفون رجائز کر چکے تھے المخلفون وہ پیچھے رہنے والے, بمقدیم خلاف رسول اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھے نہیں گئے, وَكَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ اور وہ جو برا مان چکے تھے کہ جہاد کر دیں اپنے اموال سے, وَأَنفُسِهِمْ اور اپنے ابدان سے, فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں, وَقَالُوا اور وہ کہہ چکے تھے, لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ, بلا کی گرمی ہے, لا تنفروا فی الحر, آپ نہ نکلیں شدید گرمی میں جہاد کے. ایک تو مسئلہ یہ کہ قحط کا زمانہ تھا, دوسرا گرمی کا زمانہ تھا, اور تیسرا مسئلہ کیسر روم اور سپر پاور سے ٹکر لینی تھی. تو انہوں نے کہہ دیا لا تنفروا فی الحر, وقالوا اور وہ کہہ چکے لا تنفروا نہ نکلے آپ لوگ فی الحر اس شدید گرمی میں, قل آپ کہہ دیجئے او میرے نبی نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ کی گرمی اس سے زیادہ تیز ہے, جو اس گرمی کو نہیں برداشت کرے گا فار دی سیک آف اللہ ہی ول گو رائٹ اوے ٹو دی ہیل فائر اینڈ ہی ول فیس دی فائر دیئر, وہ وہاں اس گرمی کو فیس کرے گا. قل آپ کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ اشد وہ بہت سخت حرا گرمی کے اعتبار سے, لو کانو یفقہون, کاش اگر ان کا عقل کام کرتی. فقاہت کا معنی ہے بات کی تہ تک پہنچنا, فقیر کو فقیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حدیث کی تہ تک جا پہنچتا ہے, وہ آیت کی تہ تک جا پہنچتا ہے. صحیح ہے, یہاں دو چار کتابیں پڑھ کر ہر ایک آدمی فقیر بن جاتا ہے. کچھ پتا نہیں ہوتا, لیکن دو چار کتابیں پڑھی پھر وہ بغل میں دبائے. یہ حدیث میں ہی آیا ہے, یہ حدیث میں آیا ہے. ایک آدمی یہاں آیا, اس نے کہا جی بخاری نے حدیث میں لکھا ہے. میں نے کہا میں بخاری کو مانتا ہی نہیں, کیا مسلم کی حدیث ہے؟ میں نے کہا میں مسلم کو مانتا ہی نہیں. اس نے کہا اچھا جی آپ مسلم کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا قطعاً نہیں مانوں. اس نے کہا جی بھی کوئی بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ جس چیز کو آپ مسلم کے حوالے سے, جس پیر کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں, مسلم خود اس کی مخالفت کر رہا ہے. وہ خود تو شافی کی تقلید کر رہا ہے, آپ اگینسٹ دی تقلید مسلم کی روایت پیش کر رہے ہیں. Then you have no any right to quote the hadith narrated by امام مسلم. کہ بھائی وہ امام مسلم جو خود شافی کو فالو کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے زیر محدث کے لیے لازم ہے کہ شافی کو فالو کرے. مینس ون آف دا فقہا, کہ کسی ایک فقیر وہ فالو کریں. اب آپ کے لیے مسلم کی وہ روایت کیسی حدیث بن حجت بن سکتی ہے, پھر دلیل بن سکتی ہے؟ یو آر گوئنگ اگینسٹ دی ویری فلاسفی آف امام مسلم اور امام بخاری. لو کانو یب کہوں, کاش کے وہ بات کیتے تک جا پہنچے, فلیس حکو کلیلن. سیگا تو ہے امر بالام کا, لیکن اس کا معنی امر والا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں انشاء بمان الخبر, اسے ہم کہتے ہیں انشاء بمان الخبر. یہ گرامر کا مسئلہ ہے. انشاء بمان الخبر, فلیسحقوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. لفظ کا معنی تو یہ ہے کہ وہ توڑا ہنسیں اور ڈیر سارا روئیں. وہ توڑا ہنسیں اور ڈیر سارے روئیں, تو یہ بات بنتی نہیں ترجمہ کے اعتبار سے, مفہوم کے اعتبار سے. تو اللہ کریم نے فرمایا فلیسحقوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. ایک کو آپ لیں گے انشاء والا اور دوسرے کو لیں گے خبر والا. کہ فل یسحقوا قلیلا, وہ توڑے سے ہنسے, ولیبکوا کثیرا, ویبکون کثیرا, بہت دیر سارے رو جائیں گے. یعنی کہ دیر سارے روئیں, توڑا ہنسے, دیر سارا رو پڑیں گے. فل یسحقوا قلیلا, وہ توڑا ہنسے, ولیبکوا کثیرا, اور بہت سارا رو پڑیں گے. جزاء بما کانوا یکسبون, یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو وہ تسلسل سے کرتے رہے. فرجعک اللہ الی طائفۃ منہم, اگر اللہ کریم نے آپ کو موقع دیا کسی ایک طائفے کے متعلق علم سے, اللہ نے آپ کو لوٹا دیا, مین آپ کو موقع دے دیا ان منافقین کے کسی طائفہ کے حوالے سے, کسی گروہ کے حوالے سے. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, اور انہوں نے آپ سے اجازت مانگی, لِلْخُرُوجِ, جہاد کے لیے نکلنے کی, نکلنے کی اجازت مانگی. اگر اس غزوہ تبوک کے بعد موقع تو آتے رہیں گے, کیونکہ الجہاد المازن الى یوم القیامہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد کوئی ایسی پریکٹس تو نہیں جو کسی خاص وقت کے لیے مختص ہے, یہ تو قیامت تک جاری ساری رہے گی. الجہاد المازن الى یوم القیامہ, کہ جہاد یہ قیامت تک جاری ساری رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان وہ دو طبیعتیں رکھتا ہے. کتنی طبیعت؟ دو طبیعتیں رکھتا ہے. ایک طبیعت اس کی ہے حیوانیت والی, اور دوسری ہے اس کی ملکوتیت والی. حیوانیت والی طبیعت نے اس میں دو چیزیں پیدا کر دی ہیں, ایک قوت شہوی اور دوسرا قوت غضبی. ایک قوت شہوی اور دوسرا قوت غضبی. اب شہوت کے حوالے سے اس نے کسی چیز پہ ہاتھ ڈالنا ہے, اور اگر وہ کسی اور کا ڈیو رائٹ ہو تو وہ بھی انسان ہے, اسی نے ڈیفنس کرنا ہے. اسی لیے کیا کرنا ہے؟ ڈیفنس کرنا ہے. اب ایک جانب سے ہاتھ ڈالنا, دست درازی کرنا, اور دوسری جانب سے ڈیفنس, نتیجہ کیا ہوگا؟ لڑنا. نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جھگڑا اور جنگ کرنا انسانوں کے درمیان یہ نیچر کا تقاضا ہے, یہ ہوتے رہے. اب جھگڑے کا بیس کیا ہے اور بنیاد کیا ہے, تو جس طرح دیگر سارے تقاضے ہیں حیوانی قسم کے انسانوں کے لیے, تو ملکوتی ٹائپ انسانوں کے لیے عقیدہ اور دین ان کے خواہشات میں سب سے بنیادی خواہش ہے. ان کی تو نیچر ٹرانسپیرنٹ ہو چکی ہے, تو وہ حاصل کریں گے دین کو, دیگر لوگ اسی کو اپنے لیے خطرہ سمجھیں گے, وہ ڈیفینس کریں گے, رکاوٹ ڈالیں گے. وٹ ول بی دا الٹیمیٹ ریزلٹ؟ فائٹ. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد المازن الی یوم القیامہ, روز قیامت تک جہاد کا جاری ساری رہنا, یہ منطقی اور عقلی مسئلہ ہے. یہ ایک منطقی اور عقلی مسئلہ ہے. لوگ اپنے فلسفوں سے اگر اس کو ادھر ادھر کروانا چاہے وہ کر نہیں سکتے. وہ ہو نہیں سکتے. دیٹس اگینسٹ دی نیچر آف دا ہیومن بینگ, دیٹس اگینسٹ دی نیچر آف لا, دیٹس اگینسٹ دی نیچر آف پروسیس. کی نیچر آف پروسیس کے خلاف ہے. تو آپ بعد میں بھی آپ کو جہاد کی ضرورت پیش آئے گی, اور یہ لوگ اپنے ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کے پاس آئیں گے. ہم بھی جانا چاہتے ہیں, ہم جانا, تو آپ اسے ڈسکریڈٹ کر دیں, فارے اور ڈسکریڈٹ کر دیں کہ خبردار اگر کسی نے یہ بات کی کہ میں آپ کے ساتھ نکلوں گا. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ اگر اللہ نے لوٹا دیا آپ کو إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ کسی گروہ کے حوالے سے فَاسْتَأْذَنُوا کا اور انہوں نے اجازت مانگی آپ سے للخروج جہاد کے لیے نکلنے کی فَقُلْ تو آپ کے دیجئے لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا ہرگز نہ نکلو میری رفاقت میں کبھی بھی وَلَن تُقَاتِلُوا بَعِيَ عَدُوًا اور ہرگز فائٹ نہ کریں میرے بعیت میں عدوًا دشمن کے ساتھ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّا تَعْقِيقَ آپ لوگ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّا آپ رَضِيْتُمْ خوش ہو چکے تھے اور آپ پریارٹی دے چکے تھے خوش ہونا ان سنس کہ آپ نے گھروں میں بیٹھنے کو پریارٹی دی تھی جہاد کے حوالے سے جہاد میں نہیں گئے آپ گھروں میں بیٹھے اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّا تحقیق آپ لوگ ترجیح دے چکے تھے بِالْقُعُودِ گھر میں بیٹھنے کو اَوَّلَ مَرَّةٍ اس اولین مرہ میں یعنی غزوہ تبوک کے حوالے سے فَقُدُو تو جا کے بیٹھ جائیے مال خالفین ان لوگوں کے ساتھ جو گھروں میں پیچھے رہنے والے تو گھروں میں پیچھے کون رہتے ہیں عورتیں تو یہ اللہ کی جانب سے اتنا غیرتی جملہ ہے کہ فَقُدُو مال خالفین جا کے اپنی بیویوں کے پاس واپس بیٹھے رضو بأن يكو ہاں انکم رضیتم بالقعود اول مرہ تحقیق آپ لوگ رضیتم خوش ہو چکے تھے یعنی ترجیح دے چکے تھے آپ نے چوز کیا تھا یہ بالقعود اول مرہ اول مرہ میں آپ بیٹھنے کو ترجیح دے چکے تھے فقدو تو جا کے بیٹھ جائیے مغل خالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ولا تصلی علی حد منہم مات ابداً اور آپ جنازہ نہ پڑھیں علی حد منہم کسی ایک بھی منافق پر منہم ان میں سے ماتا جو مر جائے ابداً کبھی بھی. آیت کا نزول ہو گیا جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا رئیس تھا وہ مر گیا اور اس کا بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور وہ بڑا مخلص مسلمان تھا حضور پاک پہ جان نچاور کرنے والا بلکہ غزوہ بنی مصطلق میں اس خبیث نے جو انداز اپنایا اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت اور افتراء باندھی اور حضور اسرات وسلام مسجد میں رو پڑے حضرت ابو بکر روتے رہے حضرت ام رومان عائشہ کی والدہ محترمہ وہ بھی روتی رہی صحابہ کرام روتے رہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کنسپیریسی کروا دی تھی صحیح اور جب اس کے بیٹے عبداللہ کو پتہ چل گیا تو اس نے تلوار اٹھائی اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گئے کہ میں دیکھتا ہوں یہ خبیث کیسے گھر آ جاتا ہے اپنے بھاؤ کے متعلق یہ کیس 32 آدمی کو میں نے اپنے گھر میں ہی چھوڑنا میں نے اسے یہاں ڈیر کرنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں جب میرے نبی کا مخالف ہے جب میرے دین اور عقیدے کا مخالف ہے جب میرے نبی کے عزت پہ اس نے حملہ کر دیا صحیح ایک صحابی نے دوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ عبداللہ تو دروازے پر کھڑا ہے اپنے گھر کا باپ آئے گا تو مروا دے گا اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پاس پیغام بھجوایا کہ آ جائیں وہ آ گیا اسے کہا کہ باپ کو اندر جانے دی نے کہا جی میں تو عزم کر دیا تھا آپ کا حکم چیٹتی چلے جائیں لیکن جب وہ مر رہا تھا تو اسے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اس سے دو اپیلیں کر دیں ایک تو یہ کہ میری کفن کے لیے وہ اپنے بدن سے لگا ہوا قمیص دے دیں اس طرح ہم بھی ایک آدمی دین کرتا نہیں اس میں دین ہوتا نہیں ہم بیت اللہ کے خلاف اس کے آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں اور زمزم کا کپڑا وہ اس کا کفن کروا دیتے ہیں کہ ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ شاید بیت اللہ کے خلاف نے اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانا ہے یہ جو لوگ عمل اور کردار کے حوالے سے ان کی اپر سٹوری خالی ہو جاتی وہ تصور خالی ہو جاتا تو وہاں توہمات گر کر لیتا ہے خانہ خالیہ دل میں گیرت خانہ خالیہ دل میں گیرت اور مغز خالی کارخانہ شیطان است فارسی میں دو مکنے کہ خانہ خالیہ دل میں گیرت کہ جو ابانڈن قسم کا گھر ہو ڈیزرٹڈ قسم کا گھر ہو جس میں لوگ نہ رہ رہے ہوں تو اسی میں جنات بسیرا کر لیتے ہیں تو جب آپ کی اپر سٹوری عملیت اور کردار کے حوالے سے اور عقائد کے حوالے سے کوکی ہو جائے تو وہاں پہ توہمات آ جاتے ہیں سپرسٹیشنز آ جاتے ہیں صحیح اور پھر آپ کو اس قسم کے سہارے لینے پڑتے ہیں کس قسم کے سہارے جس طرح یہ پریسٹ کے پاس جاتے ہیں صحیح ہے اور پریسٹ پارڈن کروا دیتے ہیں صحیح ہے, تو ہم پھر پیر کے پاس جاتے ہیں, پیر اور پریسٹ اس کا وزن ایک جیسا ہے. اور ہارون نے بڑی عجیب بات کہی کہ خیر شیطان میں کو نہ دامش ولی بربلی این است لانت بربلی, تو کہتے ہیں کہ خیر شیطان میں کو نہ دامش ولی 90% پیران ناٹ کرام, 90% پیران جو آ گئے پیر صاحب کے مرید, تو اس کو پتا ہے یہ آلے بیت میں سے ہی یہ سب کچھ جانتا ہے. اگر آپ نے پیروں کا پتہ کرنا ہے چوری صاحب سے پتہ کر لیں. تو میرا روم فرماتے کہ کار شیطان میں کو ندنا مشولی گرولی ای نست لانت برولی, تو اس کے کردار کو دیکھے, کردار سارا شیطانوں والا اور اپنے کو ولی سمجھ بیٹھا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ولی کی ڈیفینیشن اور مزداد یہی ہے تو ولیوں پر میں لانت بھیجتا ہوں پھر گرولی ای نست لانت برولی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ ازارا اے تم رجولن يطير في الهواء او يسبح على الماء فلا تعدوا في شيء حتى تعرضوا الكتاب والسنه. یہ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور یا اوشن پہ تیر رہا ہے without any means and source, کوئی چیز ہے نہیں material source اس کے پاس لیکن وہ تیر رہا ہے, تو حضرت شیخ نے فرمایا رحمہ اللہ کہ فلا تعدوا في شيء, خبردار اولیاء کے رجسٹر میں اس کا نام نہ درج کریں کہ بہت بڑا ولی ہے ہوا میں تیر رہا ہے, وہ بہت بڑا ولی ہے اوشن کو بغیر کسی شپ کے پار کر رہا ہے. وہ فرماتے فلا تعدوا فی شین حتی تحرزوا علی الکتاب والسنہ, کیونکہ ولایت کے لیے بزرگی اور صلاح کے لیے اور تقوی کے لیے معیار یہ کوئی ہوا میں اڑنا, یہ تو جھوٹ ہے, استدراج ہے, یہ تو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے کتاب و سنت کی کسوٹی پر پڑھ کے کتاب و سنت کے حوالے سے اس کا کردار کیا ہے. صحیح, تو بنگ پیتے ہیں, چرس پیتے ہیں, صحیح, کلی نہیں آتی, وضو کا طریقہ یاد نہیں, نماز تو پڑھتے ہی نہیں, چمٹا بجاتے ہیں, کچکول ہاتھ میں گلے میں ڈالا ہوا, پتہ نہیں 200-250 ٹکڑوں کا کھند کیا کہتے ہیں اسے, گلنگ, اسے اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ جو اوپر ڈالتے ہیں وہ گدڑی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, گدڑی سی وہ ڈالے ہوئے کہ جی یہ پہنچے ہوئے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں بھائی پہنچے ہوئے ہیں ہیل فائر میں, کیونکہ رسول کی طاقت تو یہی کہہ رہی ہے اس قسم کے لوگ تو ہیل فائر میں پہنچ جاتے ہیں, جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ بچائیں. اور مسلمان وہ بھی ان کرسچین کی طرح تذہب پرست ہو چکے ہیں, ارے بابے ملنگ, بابے ملنگ ایک عجیب چیز ہے, خدا رحم فرمائے, ملنگ اور مونک یہ ایک عذاب ہے خدا بندی, مونک اور ملنگ یہ ایک عذاب خدا بندی. تب شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے قرآن سنت پہ پیش کر دیں. تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے اس سے پوچھا, لوگ کہتے ہیں بڑے ولی ہیں, اس نے کہا میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں کہ میں کوئی بڑا ولی ہوں, اللہ کا بندہ بھی بن جاؤں تو یہ بھی بڑی شان ہے. تو اس نے کہا نہیں جی, ساری دنیا کہتی ہے کہ آپ بڑے ولی ہیں. تو اس نے کہا بھائی بات کہنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ اس نے کہا ہم نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی, کرامت نہیں دیکھی. اس نے کہا کرامت ایک تو اس کا لفظی معنی ہے, کرامت کا معنی جنریسٹی, ایک اس کا معنی ہے, کرامت کا دوسرا معنی نوبلٹی, یہ دوسرا معنی ہے اس کا, کرامت کا دوسرا معنی ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی, یہ تیسرا معنی ہے اس کا. لیکن کرامت جو یہاں استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امر خارق العادہ, یعنی جو کام عادت میں عام آدمی نہیں کر سکتا, کوئی آدمی کر جائے, کوئی آدمی کر جائے اور آدمی نہیں کو, تو لوگ کہتے ہیں صاحب کرامت ولی ہے. کیا ہے؟ صاحب کرامت ولی ہے. تو اس نے کہا کہ ہم نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی. اس نے کہا کہ کیسی کرامت؟ اس نے کہا کہ توران فی الہوا, جس طرح ہوا میں اڑنا. تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ ہے ولایت تو میرے خیال میں یہ مکیاں تو سارے اولیاء اللہ ہیں, کیونکہ وہ تو بیٹھتے ہی نہیں ایک منٹ کے لیے, ایک منٹ میں 10 بار بنگ بنگ بنگ ادھر ادھر کر جاتے ہیں, تو مکی مچھر تو سارے اولیاء اللہ ہیں. اس نے کہا کہ سب حیل الماء, یہ اوشن پہ تیرنا. تو اس نے کہا پھر مینڈک سارے اولیاء اللہ ہیں, وہ تیرتے رہتے ہیں, وہ تیرتے رہتے ہیں. تو اس نے کہا جی پھر ولایت کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا ولایت اس کی اصل تعریف ہے استقامت والے دین ہی فوق الکرامہ, کہ دین پر سٹیبلیٹی اس آدمی کی کتنی ہے, 24 گھنٹے لائف میں یہ دین کو کتنا فالو کر رہا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, اس نے کسی نے کہہ دیا کہ جی ایک بہت بڑے ولی کسی دنیا سے آئے ہیں دہلی میں ہیں. اس نے کہا چلو ملاقات کے لیے چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ ملاقات کے لیے چلتے ہیں. وہ جب آئے تو جہاں وہ بیٹھے تھے بیت اللہ کی طرف اس نے اس طرح پاؤں پھیلائے ہوئے تھے, قبلے کی طرف پاؤں پھیلائے ہوئے تھے. شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہاں دروازے سے الٹے پاؤں پھیر گئے. ساتھی نے کہہ دیا جی ملاقات نہیں کرنی. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا جی لوگ کہتے ہیں بڑے ولی ہیں. اس نے کہا کہ مجھے تو اسلام پر بھی شک ہے اس کا, کیونکہ اس آدمی میں آداب نہیں ہے, وہ بیت اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے, بیت اللہ کی طرف اس طرح پاؤں پھیلائے ہوئے. تو اس نے کہا کہ دین کلہ ادب, من حرم الادب فقد حرم الخیر کلہ, کہ دین تو ادب کا نام ہے, یہ رسپیکٹ کا نام ہے. کس چیز کا ادب؟ شعائر اللہ کا. کس چیز کا ادب؟ شعائر اللہ کا, قرآن کریم کا ادب. صحیح ہے؟ کچھ لوگ آ جاتے ہیں, آپ کہیں بھائی یہ قرآن کریم پر آپ نہ رکھیں, وہ کہتے ہیں یہ جہالت کی انتہا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کارپیٹ تو پاک ہے, کارپیٹ پاک ہے. اب دنیا میں کسی بھی فقیر نے نہیں کہا کہ جو منہ کا لحاب ہوتا ہے تونک, یہ ناپاک ہے. یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ ہاں یہ پاک ہے. تو اگر آپ وہ تونک اپنے منہ سے نکال کر اس آدمی کے چہرے پر ڈال لیں اور وہ کوئی اعتراض کر دیں, آپ کہہ رہے ہیں بھائی کیا ہوا, یہ تو پاک تونک ہے, یہ پاک تونک ہے, آپ کو کیوں اس پہ غصہ آ جاتا ہے؟ آپ نے پاک کارپیٹ پر پاک قرآن رکھ دیا ہے, میں نے پاک چہرے پر اپنے پاک تونک ڈال دیے, doesn't make difference. کیونکہ لتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. ادب بہترین چیز ہے, اللہ تعالی ہمیں با ادب بنا دے. اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہ بے ادبی کا مرکز ہے, یہاں تو آداب نامی کوئی چیز ہے نہیں. وہ میرا بیٹا آج مجھ سے پوچھ رہا تھا, ابھی کوئی اس کو پروجیکٹ دے دیا تھا, پروجیکٹ دے دیا تھا اسلام پر, تو وہ اس پر کوئی آرٹیکل لکھ رہا تھا, تو اس نے کہیں غیرت کے حوالے سے کوئی بات کرنی تھی, تو اس نے مجھے کہا کہ غیرت کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں. میں نے کہا یہ لوگ جانتے نہیں, تو انہوں نے انگریزی میں اس کے لیے کوئی لفظ سرے سے تجویز ہی نہیں کیا. سوری سر, ہاں صحیح. یعنی یہ غیرت, حیا, یہ قسم کی چیزیں یہ ہوتی نہیں ہے. حیا کے لیے کبھی ہم کہتے ہیں بیشفلنس, اور کبھی کہتے ہیں موڈیسٹی. کوئی ادھر ادھر سے کوئی لمبی ترنگی بات کہ بھائی کوئی مفہوم واضح ہو جائے, ہوتی نہیں وہ. اور ہم اپنے ملک سے اٹھ کے آئے گئے. اچھا, تو شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ الاستقامہ فوق الکرامہ, الاستقامہ فوق الکرامہ. اور فارسی کا ایک شاعر نے اسی واقعے کو منظوم پیش کر دیا, تو اس نے کہا کہ شیخ جنید نے جواب دے دیا کہ ماں برائے استقامت آمدین میں پے کشف و کرامت آمدین, ماں برائے استقامت آمدین. مسلمان کی ذمہ داری ہے دین پہ استقامت کا اظہار کرنا. ان الذین قالوا